Jó estét! Téma az mindig van, de most talán aktualitás kevesebb, mert aktualitás annyi van, amennyi a múlt héten, vagyis éppen annyi, azt meg már letárgyaltuk. Na most, viszont volt a múltkor egy érdekes gondolatsor, aminek nem jutottunk a végére. Ugye, miről beszéltünk a COVID kapcsán? Több mindenről, de a legfontosabb, amit nem tárgyaltunk ki, az az volt, hogy tol minket egy ilyen helyzet, főleg, ha egy ilyen helyzetet kihasznál egy hatalom, vagy egy ilyen dologgal szövetkezik a hatalom, tol minket a virtuális világ felé, azon kívül, tehát hogy online mennek a dolgok, emberi érintkezés, fizikai érintkezés lehetőleg minél kevesebb, lezártság, bezártság. Annak idején tényleg most jutott eszembe, volt is egy ilyen film, valamikor régen szerintem még kamaszkoromban láttam, hogy föld alatt éltek az emberek, kurva nagy környezetszennyezés volt a bolygón, és úgy éltek, hogy csak a nukleáris családok voltak együtt, és ha vendégségbe mentek, az így ilyen kivetítőn, ilyen online ment, érted? És azt hiszem elég bűn is volt így egymással találkozni, meg egyéb. Egyébként szarfilm volt, tehát filmileg szarfilm volt, de a téma, meg maga az a helyzet, vagy ez a szituáció, érted, ez a probléma, ez úgy nagyon bennem ragadt, és sokszor eszembe jut az utóbbi időben. A másik ennek kapcsán, ezt mondjuk nagyjából letárgyaltuk, viszont amit szerintem nem, hogy belenyúlnak a intim szféránkba. Ugye ez úgy merült föl, hogyha például valaki covidos, akkor kinyomozzák, vagy a kapcsolatait. Tehát kikkel érintkezett. És akkor mit poénkodtam is, tudod, hogy milyen szeretődnél voltál, és akkor ez, ami vicces persze, de hogy miért tartozik az bárkire is, hogy te mondjuk a szeretődnél voltál? Vagy miért tartozik az bárkire is, hogy én kit puszíltam, meg öleltem, meg fogtam kezet, és egyéb? Hát kell, mert a járvány, tudod? Mert halálos veszély, meg egyebek. És ennek kapcsán bejött az a topik, amiről viszont korábban sokat beszéltünk más témák kapcsán, például a MeToo kapcsán, meg a családon belüli erőszak kapcsán, hogyha mondjuk a hálószobába beszerelnek kamerát. Talán emlékszel. Tehát, hogy milyen az a világ, hogy nem csak házassági szerződést kötsz, hanem mondjuk egy olyan szerződést, hogy mikor érintkezhet el a feleségeddel. És hogyha, mit tudom én, olyankor érintkezel, amikor ő nem akarja, vagy azt mondja utólag, hogy nem akarta, vagy alszik, és te, mit tudom, hozzábújsz, meg elkezdesz ott huncutkodni, meg alszik, és akkor azt mondja, hogy ez erőszak. Rendben van, és följelent. De mivel bizonyítja? Hát ezért kellenek a kamerák. Azon kívül a közbiztonság volt a másik téma, annak kapcsán meg te mondtad azt, hogy a mi érdekünkben egyre több mindenhol kamerák vannak. És végül oda jutunk, tudod, hogy a nagy testvér, ami egyébként már nem is nagy testvér, mert egy személytelen mehanon, tehát igazából a személytelen mehanon, amiről mi annyit beszéltünk, és beszélünk folyamatosan, és gyanítom, még fogunk beszélni, mert ennél aktuálisabb téma kevés van, az még csak nem is nagy testvér. Tehát annak aztán abszolút nincs arca. Tudod, mi az arca? A kamera. A megfigyelő kamera, érted, a helységekben, a folyosókon, az utcákon, a köztereken. Szerintem az az arca, az a szeme. Robi, láttad te a 2001 űrod üsszeát? A világ legjobb science fiction filmje. És hát szerintem az. És na jó, a Tarkovszkijnak ott vannak, de az meg nem science fiction film, az egy orosz meditatív, spirituális művészfilm. A Solaris meg a Stalker. Na, és ott, ha emlékszel, a HAL nevű számítógép attól volt félelmetes, hogy így ráközelített a kamera, és arra kurva vörös izére, ilyen szem, nem is szem, hanem ilyen vörös lámpaszerűség, tudod? Ilyen vörös kamera, amivel figyelte az űrhajósokat, és egy gyilkos számítógépről van szó, és ilyen behízelgő hangon, ezért, igen, Robi, így van, tehát így beszélt a számítógép, és ettől még horrorisztikusabb volt. És valójában ez, az a kép, tudod, a számítógépnek a kamerája, ez valahol most a mehanonnak a szeme. Na most a problémára visszatérve, tehát jön a magánszférába ez az egész. egy megint más csatornán megint beleütköztünk ebbe a problémába, amikor ugye azt mondtam, hogy a párommal beszéltem arról, azóta én kurva sok levelet kapok erről ilyen tapasztalatokról, hogy szar a mosógép, és erre tehát be se gépeljük, hogy hol lehet olcsó mosógépet kapni, a Facebookon kijönnek a mosógép reklámok, érted? Meg a leértékelt mosógép reklámok, tehát ráadásul még szofisztikált is volt az egész. Hát tudta, hogy csóró vagy. Ja. Tudta. Ezt ne tudná rólad. A hal, a számítógép figyel, tudod, és azt veszed észre, hogy figyelnek, tehát nem tudsz elmenni egy kibaszott zugba. Érted? Már a hamvas megírta, hogy hol találsz igazi csendet, talán fél órára a csendes óceánon, érted? Egy szigeten. Vagy őt idézi, hamvas Huxley-t idézi, igen. Aldous Huxley-t. És azt már mikor írta? Na most ez megvalósult, tudod? Hálózatba vagy folyamatosan, ha kimész az erdőbe, elmész sétál, bárhova mész, érted? És most már a hálózat, ami meg bevonzott téged, most azon túl még figyelnek mindenhol. A következő lépés az micsoda? Ezt használja a hatalom majd, vagy valamilyen hatalom, vagy gonosz hatalom, vagy csak figyelnek. Mi ebben neked a rossz? Hiszen egyébként biztonságban vagy. Apuci, anyuci gondoskodik rólad, és figyel, nem? Ez egy régi játék, hogy felkeltsék bennünk a félelmet valami rosszabbtól, mint ők. A politika ugyanezt játsza. A jobb oldal nem akar vonzóvá válni a választó számára. Azt a helyzetet akarja előállítani, amelyben a bal oldal fenyegeti a választót, és ő hát majd megvédi, vagy ha meg nem is védi, hát alternatívát kínál azzal szemben. A baloldal ugyanezt a játékot űzi. A jobb oldal rátámadt az emberekre, ilyen-olyan módon, nyilvánvalóan ők majd elmagyarázzák, hogy ez miért van így, és majd a baloldal megvéd, vagy ha nem is véd meg, lehetőséget biztosít, hogy a jobb oldalt leváltsd. És minden egyéb téren is ugyanez megy. A terrorizmus, mint fenyegetés. Ugyanerre nagyszerű alkalom. A terrorizmus, meg a terrorcselekményekben meghalt áldozatok, azok mire figyelmeztetnek minket, társadalmat, arra, hogy fizetnünk kell a szabadságunkkal, a biztonságunkért. Vagy akkor ki leszünk szolgáltatva. Tehát elnyerjük a szabadságot, de az már nem szabadságként fog megérkezni hozzánk, hanem veszélyként. De a biztonságról sosem mondják el, hogy annak is van ám egy másik oldala, mint az érmének, ahogyan a szabadság érméjének a veszély a fonákja, ugye a biztonság nevű érmének meg a rabság a fonákja. Erről valahogy sosincs szó. Arról van szó, hogy elkérünk egy darabkát a szabadságodból, hogy biztosítsuk a biztonságodat. Ehhez már csak eléggé meg kell ijedni. Meg van még egy fontos feltétele. A komfortja iránt legfőbbképpen elkötelezett fogyasztó. Tudod, amelyiknek a komfortja mindennél fontosabb. A biztonsága, a fogyasztói kosarának a stabilitása, meg a pillanatnyi ingereinek, vágyainak a kielégülése. Tudod, ha valaki már mondjuk 15 éve úgy él, hogy ami eszébe jut, meg amit megkíván, azt meg tudja kapni. Azonnal lehetőleg. Igen, vagy akár csak néhány órán belül el tudja sajátítani. Tehát nem kell átélnie a frusztrációt, ami a meg nem valósult vágynak a lelki terméke. Az ember egy súlyos kihívással szemben, ami az életét fenyegeti, a biztonságát fenyegeti, teljesen kiszolgáltatott lesz. Olyan lesz szellemi értelemben, mint a mesztelen csiga. És akkor ott lesz egy hatalom, egy erő, ez a számítógép, ez a kamera, és azt mondja, hogy én biztosítom a számodra, hogy ne kelljen félned, hogy biztonságban, komfortban fogyaszthass tovább. Mert ugye ezt akarod. És erre a fogyasztó bólogat, hogy igen, ezt akarom. Hát akkor én elkérek valamennyit a szabadságodból, mert ez az ára a biztonságodnak. És a fogyasztó felkínálja a szabadságának egy töredékét a biztonságáért cserébe. De azt a kérdést soha senki nem teszi fel, hogy ki fog megvédeni minket attól, aki megvéd minket ettől. Tehát, hogy le lett gyártva egy veszély, hogy az elől a veszély elől mi a mesterséges intelligenciához, a mehanonhoz, a kormányzathoz, az erős emberhez, az autoriter rezsimhez, vagy a globális hálózathoz meneküljünk. Most mindegy, de valamihez kell menekülni, igen, ami igen, fölöttünk áll. Már csak arra a kérdésre nem kapunk választ, hogy ki fog megvédeni minket ettől a mesterséges intelligenciától, ettől a globális hálózattól, ettől az autoriter rezsimtől. De erre a kérdésre senki nem keresi a választ, mert a fogyasztó megtanulta, hogy mindig csak a közvetlenül előtte álló kihívásra gondoljon. Egy lépéssel tovább gondolni az már, tudod, szétbaszná a fogyasztói kosaradat, meg a fogyasztói élményedet. Meg az egész posztmodern létállapotodat, amiben az összes energiád, az összes ingerületed, az összes figyelmed egyetlen pontba összpontosul, mert az a veszély. Az a veszély. Egyszerűen a posztmodern diskurzus nem bír el egy olyan képletet, amiben egyrészt ez a veszély, másrészt meg az a veszély. Tudod? Ha egy ilyen mondás a posztmodern kommunikációs térben, tudod, mit jelent? Nincs veszély. Ha a veszély kétféle, ha már a veszélyhez van egy hasonló veszély a másik oldalon, akkor ez igazából már nem veszély. Akkor ez már egy egyensúlyi állapot. Vagy valamiféle, hát ezek a veszélyek, ezek ugye kioltják egymást. Tehát nem lehet igazán megijedni. Tehát az egyiknek a kettővel kisebb rossznak, annak már nem szabad veszélyként feltűnnie. Mert hiszen oda kell, ő hozzá kell menekülnünk a veszély elől. Tehát azt kell hazudnunk, amennyiben az egyiktől megijedtünk, hogy a másik az meredék ezzel az egyikkel szemben. Nem pedig egy majdnem akkora rossz, vagy egy tulajdonképpen akkora rossz, csak a neveltetésemből, a szocializációmból, meg a sajátos nézőpontomból következően nem tudom akkora rossznak látni, csak egy kicsit kisebbnek, mondjuk. És akkor ahhoz kell menekülni? Tudod, mi jutott eszembe? Hogy a hatalom két módon tud téged nem is sakba tartani, hanem kifejezetten rabláncra fűzni. Az egyik a klasszikus, régi, romantikus módszer, hogy fenyegetés bántalmaz. Tudod, jön a rendőr, letartóztatnak, kapsz pár pofont, puzsér, sokat pofázik, leverik a vesédet, nehogy Isten börtönbe kerülsz, munkatáborba kivégeznek. Érted? Tehát ez a klasszikus. De most eszembe jutott, hogy ez, amiről mi beszélünk, ez állatira távol áll ettől, még akkor is, hogyha sokan ennek a rémképét lebegtetik e mögött. Itt a kényelemmel történik, ami tulajdonképpen sokkal durvább, érted? Mert mindenfajta védekező mechanizmusodat kapásból kioltja. Tehát amikor direkte fenyegetnek, meg bántalmaznak, akkor esetleg beindul valami immunrendszer, tudod? Már mentális értelemben. Tehát akkor ott van, érted, hogy ellenállni, menekülni, tudod, hogy ez rossz, stb. De amikor a kényelemmel, és Robi, mi is kényelmesek vagyunk, te is kényelmes vagy, a legközelebbi Kentucky Fried Chicken-be bemész, érted, meg bosszankodsz, hogyha, mit tudom én, 5 perccel késik a nem tudom micsoda, és mindegyikünk, érted, ebben vagyunk benne folyamatosan. Tehát saját magunkon keresztül is megértjük azt, hogy simán menjenek a dolgok, és minél kényelmesebb legyen minden, ezért cserébe, hát ott az a megfigyelő kamera a téren, meg a konyhában, meg a szobában, meg a slozin, meg a seggedben, meg mindenhol. Meg még csak nem is a seggedben, meg a slozin, meg ahol elhelyezik, hanem ahol te elhelyezed. Hogy biztonságban légy, és hogy komfortban légy. Még csak a nem telefonod... is a szerelők jönnek és helyezik, nem az van, mint a Brazilba. Milyen kurva jó, emléksz a Terry Gilliam filmre? A 84 parafrázis. Hát ott a csőszerelők jönnek, érted, meg a hiszék, érted, meghibásodott a lakás, és beszerelik, meg jönnek a rendőrök. Milyen romantikus. Most képzeld el, hogy most megcsinálnánk mi a Brazilt, ami arról szólna, hogy a főhős maga helyezgeti, érted, a lakásába, meg még mindenhol a kamerát. Teljesen fölösleges a lakásodba elhelyezni, hiszen folyamatosan a pofád előtt tartod a kamerát. Akkor kell a a lakásban elhelyezni. Amikor kikapcsolod a gépet. Igen, meg hogyha mondjuk esetleg nem nyomkodod a telefonodat. Tehát a telefonodon ott van a kamera. Te nézed a telefont nem azért, hogy a kamerának közvetítsd a képedet, hanem azért, hogy komfortosan, meg izgalmasan, meg információgazdagon élj. Aha. És mellesleg úgy van a struktúra kitalálva, hogy ezzel kamerázd magad. Szó nincs arról, hogy ők megfigyelnek téged. Ez maximálisan a te bevonásoddal történik. Aha. De mi van akkor, hogyha ez az egész fogyasztói komfort, ez a fogyasztóvá tétel, ez a fogyasztói élményben, meg fogyasztói kényelemben tartása ezeknek a tömegeknek, ez azért zajlik, hogy azon a napon, amikor eljön majd az apokalipszis, vagy majd betelik a pohár, és már mindannyian mesztelen csigák leszünk, teljesen védtelenek, és tulajdonképpen csak át kell vágni a torkunkat, mert oda tartjuk. De bioáramot termelünk, tehát betesznek egy tartályba, tudod, és láttad a filmet. Ábrándozzál csak. Igen, a Matrix ehhez képest, ehhez képest egy romantikus tudod. Nem lesz itt, te azt gondolod, hogy te egy értékes Duracell nyuszi vagy, azt képzeled. Semmi. A nagy lófasz vagy, a szeméttelepen van a helyed, tudod, ki fognak selejtezni, kurvára nem vagy Duracell nyuszi, nincsen szükség a bioenergiádra, kurva jól működik a rendszer nélkül. A Matrix egy optimista. Igen. Tudod, amikor majd a messzes gödör szélére térdepeltetnek, akkor majd magyarázod, hogy de hát én biorobot vagyok, hát én dolgozni is tudok, áramot is termelek, és tudod, akkor még hallani fogod, hogy a kakast fölhúzzák, tudod. De aztán nem már ez semmit. Kakas, mert a pisztoly is romantikus. Látod, 20. századi képet használsz. Hol lesz ott a pisztolynak a kakasa, bazd meg? Jó, hogy már nem a western filmet hozod, Westworld, bazd meg. Hol lesz ott a pisztoly kakasa? Semmi. Nem kersz föl egy reggel az ágyból, és mit tudom, bedarálnak biomasszának, vagy valami. Vágod. Te tényleg így gondolod, hogy ez a rendszer, ez ennyire érdekelt a hulladék újrahasznosításában? Ja, még abba se. Miért te látsz ilyet? Hát most úgy elgondolkodtattál. A faszt. Egyszerűen, figyelj, hagyják, hogy szétrohadjál, vagy egyszerűen kihánynak a sittel. De mi van akkor, hogyha ez az egész fogyasztói komfortban tartás, és ez a fogyasztóvá szocializálás, ez azért zajlik, hogy amikor eljön a nap, amikor végeznek veled, amikor megsemmisülsz, akkor már ne legyen kár érted. Az mit jelent, hogy ne legyen kár értem? Akkor hadd idézzek ide én is egy filmet, a Született gyilkosokat, a Oliver Stone-nak meg a Quentin Tarantino-nak a közös alkotását. Amit a Tarantino megtagadott. Aztán, amikor sikeres lett, akkor a DVD dobozra visszairatkozott. De micsoda féregám, hát, az igen. Is, nem? Sose volt az erkölcs bajnoka. Ja. De meg is lett az Oscar díj. De ha ő rendezte volna, akkor egyszer már beszéltünk erről, ha ő rendezte volna, akkor kevésbé súlyos filmet. Ja, persze, nem lett volna semmi. Véresebb, viccesebb és súlytalanabb lett volna. Sem médiakritik nem lett igen. Volna, se fogyasztáskritikus nem lett volna. Az a Tarantino. Szóval, abban a filmben a Mickey Knox, a főhős, elmagyarázza, hogy miért, honnan meríti az erkölcsi felhatalmazást arra, hogy ő ezeket kivégezze. Arról van szó, hogy ezek az emberek, ezek már nem... nem homo sapiensek abban az értelemben, amilyen értelemben az ember egyedi és megismételhetetlen és utánozhatatlan és végtelenül értékes és az Isten képmására teremtett entitás. Ezzel szemben a Mickey Knox amellett érvel, hogy ez az ember, amelyikkel ő végez, ez valójában már az emberi mi voltától megfosztatott fogyasztó, aki nem azzal a végtelennel, azzal a, azzal a megnevezhetetlennel azonos, amelynek a képmására képződött, hanem a saját fogyasztói kosarával azonos, a saját... Magyarán egy fröccsöntött sorozatgyártott figura. Pontosan ugyanúgy sorozatgyártva van. Ő meg sorozatgyilkos. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy sorozatgyártva van, mint ahogyan sorozatgyártva lettek azok a termékek, amelyeket fogyaszt, meg azok, most akár a tévéműsorok, akár a fogyasztási cikkek. Hát, hogy valójában őt a tömegtájékoztatás, a tömegszórakoztatás, a tömegpropaganda gyártotta le ezeket az embereket azzá, amik. Tehát, amikor megölöd őket, akkor a metafizikailag, egzisztenciálisan a létezésben annyi történik, mint hogyha egy okostelefont összetörsz. Emellett érvel Mikinox. Tehát a tömegember valójában megfosztatott az egyediségétől, pont azért, mert csereszavatossá vált a pont a fogyasztói kosara révén. Mi van akkor, ha az egésznek ez a funkciója? Mi van akkor, hogyha ez valójában semmi más, mint a világvége szükségszerű előzménye? De várjál, a funkció az föltételezi azt, hogy föltételez valami akaratot vagy szándékot. Csak azt tételezi föl, hogy ennek a folyamatnak, ami zajlik, de ez egy automatikus személytelen folyamat. Ami zajlik körülöttünk, annak van egy nagyobb, általunk meg nem érthető igazsága, amire mi nem látunk rá, mert be vagyunk zárva a fogyasztói kosarunkba. De hogy van egy nagyobb, komplexebb igazsága, ami ebben a nagyon súlyos filmszatírában, ebben a Született gyilkosokban, ami valahol a filmszatíra meg a filmdráma között egyensúlyoz, ebben a Mikinoxnak lett kiosztva ez a szerep. A Mikinox azon a magaslaton áll, ahonnan rálát erre. Tudod? Rálát erre, hogy nem kár értük. Hogy nem kár értük, hogy amikor lelövöldözi őket, akkor valójában annyi történik, mintha összetörne egy okostelefont, vagy felborulna egy bevásárlókocsi, és összetörne belőle az a termék, amit éppen meg akartál venni. Kivéve az indián, az egyetlen áldozat, aki organikus ember, ezért a megölése tényleges bűn. És nem is azonnal akarja szándékosan megölni, be van drogozva, és valami állatnak nézi, és automatikusan lő. És még a Mallory, a párja, aki szintén sorozatgyilkos, még ez mondja is, hogy ez rossz, mit csináltál, érted, gyilkos? Miközben sorozatgyilkos. Igen, de tudod, annyira rájárt az ujja a ravaszra. Ja. Annyira megszokta, hogy bármi, ami egy kicsit is ijesztő a számára, arra lőni kell, hogy hát a rossz beidegződés, a rossz mechanizmus bele sodorta őt a bűnbe. De az nem olyan gyilkosság volt, mint a többi. Az gyilkosság volt. Az volt egyedül gyilkosság. Az volt egyedül gyilkosság, és azonnal jött is a bűnhődés. Azonnal jött is a kígyómarás, azonnal jött is az elfogatás, bebörtönzés. Igen. Durva. Tehát mi van akkor, hogyha egyszerűen csak elkezdődött a világ vége? Csak még szellemi, egzisztenciális síkon zajlik a pusztulás. Még nem értünk el a fizikai síkra. És valójában, amikorra elérünk, addigra már csak a mángorlás maradt hátra, tudod? Már csak a szerves anyag földolgozása. Tehát már nem marad benned semmi szellemi. Nem marad az emberből semmi, aminek meg lehetne kegyelmezni. Jaj, de kibaszott nyomasztó csávó vagy te. Egyébként a szörnyű, amiket beszélsz. Én nagyon remélem, hogy Stanislav Lemnek van igaza, amit mindig idézek, ez a ne várjatok túl sokat a világ végétől. Nekem ez egy kedvenc mondásom, érted? Tehát, vagy ennek van egy zen párhuzama, ezt is mondtam, hogy a Tajszúj nevű mestert megkérdezi a tanítvány, hogy amikor fellobban a nagy kalpa tűz, a világ vége, tehát a kalpa az a kozmikus ciklus, mind a 10 000 világ elpusztul? Igen, elpusztul, mondja Tajszúj. És utána következik a másik, és Tajszúj felel, és következik a másik. Tudod, a zen így áll, vagy a buddhizmus így állt ezekhez a kurva nagy világ végékhez. A kereszténység nem, mert ott az ember egyszerű és megismételhetetlen, erről beszéltél. Ott tétje van, ott nincs több dobásod. Tehát a világkorszak is, tehát az emberiség is egyszeri. Az. Egyszeri. Teremtés, alfa pont, omega pont, világvége, kész. Igen. Slussz, érted? Igen. Nagyon durva. Igen. Behoztam egy novellát. Nem fogom az egészet felolvasni, mert ez nem egy novella felolvasó est, tehát több oldalt én itt nem fogok olvasni, úgy nem egy hosszú novella. Ez egy régi, még szocializmus korabeli galaktikából származik. Egy Van Loggen nevű, Loggem nevű holland, neve alapján holland csávó írta. Nem egy nagy író egyébként, tehát lófasz az egész, de érdekes dolgokat feszeget a novella. Az a cím, hogy az agyhóhérai. És azért hoztam be, mert egy ilyen tipikus, orwelli, szerintem utánzat is, ilyen disztópikus társadalomba játszódik, ahol már ilyen, az emberek is, de ez csak ilyen félmondatokból derül ki, mert egy letartóztatás, egy börtön és egy szabadulás a novella sztoria. És a csávó, a főhős, az egy értelmiségi, aki a rendszer ellenlábasai közé tartozik, de nem összeesküvő, nem vesz részt semmibe. Igazából tudod, csak az a morgolódó típus, aki tartja a pofáját, de úgy nem tetszik neki a dolog, de akkor végig valamit elsz, és beköpik, és beviszik. És kasztrendszer van, és a hivatalnokok állnak a legfelsőbb kasztba, utána jönnek a szakemberek, a technikusok, utána jönnek az értelmiségiek, és a munkások vannak legalul. És a munkások általában az ilyen verőlegények, meg bérencek. Írja is, hogy bejön, itt amilyen bokárúgott, profi mozdulatokkal, itt a leütőt, azt mondja, hogy tipikus olyan ember volt, akit a főnöke is csak eszközként kezeltek és lenéztek. És akkor a börtönbe így próbálják őt kivallatni, erről szól a novella, próbálják kivallatni a kapcsolatairól. De nincsenek a csávónak kapcsolatai, az meg hát nem igazi ellenálló. És hogy kik a társai, ki a főnök, ki a izé. És akkor itt vannak különböző trükkök. Az első nyilván a pofozás, verés, az nem jön be. Akkor jön egy cellatárs, aki ilyen behízelgő, tudod, ilyen haverkodó, ő partizán, meg ellenálló, de a csávó rögtön átlát, hogy besúgós picli, csak a bizalmába akar férkőzni. Az se jön be. És akkor jön a végén, és azért az agyhóhérai, a különleges kezelés, amikor a egészen lefúrnak a tudatodba, és ettől érdekes egyébként a novella, ja, állatok nincsenek már ebbe a világba, az ember már kiirtotta. És lefúrnak a tudatodba, és akkor ott nem lehet hazudni. Tehát ott mindent kiszednek belőled, de ez az utolsó módszer, és akkor ezt akarom felolvasni, és majd meglátod, hogy miért. És újra nekiestek az agyamnak, itt már tart a procedúra, forró tűket eresztettek belé, felsikoltottam, hallottam a saját hangomat. Állj, beszélek! Nyomban abba hagyták. Nos, beszéljen, hallottam. Nem látja a kínzóit, gépek. Csöndesen, kimérten, mintha leckét mondanék, belekezdtem. Ki kellett találnom valamit. Meglepődtem, figyelsz, hogy milyen könnyű hazudni. A szervezet három személy egységeire szakadt. Egyikük a főnök, a központi tanács főnöke. Ő ott választják a triumvirátust. Rendben. A maga egységének a neve, tétováztam. Tudtam a neveket, mint papírusra, úgy voltak az agyamba beírva. El tudtam olvasni őket. Kapásból kivághattam volna a választ, de tétovázást színleltem, hogy a hazugságom meggyőzőbbnek tűnjék. Csak a főnök nevét tudom. Éreztem, hogy ismét az agyamban kutakodnak. De azt is éreztem, hogy kezdik elhinni, amit mondok. Az volt a benyomásom, hogy a műszerek, amelyek az emlékezetem áramköreit vizsgálták, bizonyos értelemben igényelték az életet, képesek voltak arra, hogy érzelmi töltetű sugárzással felfrissítsenek. Igen, kezdtek bízni bennem. Talán fedőnév volt. Halljuk, Johann Breitenbach. Adjon személy leírást róla. Részletesen ecseteltem Breitenbach küllemét. Valamivel magasabb nálam, vékony, sápadt arc kicsi orral, hézagosan nőtt fogak, melyek, ha nevetett, jóindulatú vadállat benyomását keltették. Fekete haja volt, mely a halánték táján már kikopott, elálló füle, és mély sebb hely húzódott a jobb szeme fölött, ketté hasítva a szemöldököt is. Csak szavakba kellett öltöztetnem mindazt, amit behunyt szemmel láttam. Alig, hogy kimondtam, a képzeletemben élő arckép csak nem eredeti formájában megjelent. Mintha septébe csináltak volna róla felvételt, és azt most megmutatják. Emlékezteti rá? Igen. Hazudik. A fejemben élesen és ellentmondás nem tűrő tömörséggel szólalt meg a hang. Elemeztük a válaszát szavahihetőség szempontjából. Hazudik. Nem valódi emlékkép, amit körülírt. Nem tudjuk, honnan szedi, de nem felel meg a követelményeknek. Statisztikai arányjal meghatározva, annak, hogy igazat mond, 1 a 4 millióhoz a lehetősége. Ön is beláthatja, hogy ez kevés. Kár. Nagyon kár. A hanga semmibe veszett. Üres és nyugodt lettem. Őrzőim megjelentek ismét, és visszavittek a cellámba. Találgattam, hogy mihez kezdenek velem ezután. Kínoznak-e újra, vagy minden teketória nélkül megölnek. Nem érdekelt. Az egyetlen fontos felismerés az volt, addig élek, amíg van érintetlen része az agyamnak. Elnyúltam az ágyon. Nem voltam fáradt, nem tudtam gondolkodni. Fény, fehér, koponyában lebegő sugárzó gömb, megbékélt üresség, melynek valamiképpen végső boldogságá kell kibomlania, ahogyan az istenkeresők ősi könyveiben olvastam. Nem tudtam megérteni, miért nem hisznek nekem az agyhóhérai. Hiszen azokat a vonásokat, melyek az elmémben felötlöttek, torzítás nélkül kivetítettem. A műszereik hamisnak deklarálták, és a műszereik csalhatatlanok. A képvonások akkor bizonyára a torz fantázia szennyes forrásaiból erednek. Ez nyilvánvaló volt, hiszen én semmiféle lázadó csoportnak nem voltam a tagja, a főnököt soha nem láttam, és mégis a kép olyan tiszta volt, hogy áthatotta a valóság, hogy kételkedni kezdtem, nem láttam-e az izgatók vezetőjét, és később nem nyomtam el magamban félelemből ennek a találkozásnak az emlékét olyannyira, hogy most már a legérzékenyebb mérőműszerek sem mutatják ki a valódi értékét. Elképzelhető, hogy mint orvos kezeltem a sebesült főnököt, és gyanítottam is, hogy kivel van dolgom, de ezt a magyarázatot sem fogadhattam el, hiszen a műszerek megvétózták állításaim őszinteségét. Töprengés közben elnyomott az álom. Amikor felébredtem, tompa lövéseket hallottam, sikoltozást, majd valószínűtlen csöndet. A cellám ajtaja kinyílt. Odakint a szokásostól elütő ruhába öltözött emberek csoportját pillantottam meg. A mendemondákból rájuk ismertem, az izgatók voltak. Meghökkentett, hogy annyira hasonlítanak a róluk költött mesés alakokhoz. Egy férfi lépett a cellámba. Szabad vagy, mondta. A hivatalnokok önkényuralmának vége. Kicsoda ön? Vékony, sápadt arc, kicsi orr, hézagosan nőtt fogak, melyek, ha nevetett, jóindulatú vadállat benyomását keltették. Fekete haja volt, amely a halánték táján már kikopott, elálló füle, és mély sebb hely húzódott a jobb szeme fölött, ketté hasítva a szemöldököt is. Johann Breitenbach válaszolta. Most már bizonyos voltam benne, hogy azelőtt soha nem láttam ezt a férfit. Most már azt is tudtam, hogy honnan áramlottak belém a vonásai, és miért vallott kudarcot az agyhóhérok azonosítási kísérlete. Azok a vonások valódiak voltak, igazán azok, de olyan szálak kötötték a valósághoz, amelyeket műszerekkel nem lehetett kimutatni. Egy ablak kinyílt életem falán, és kitárult előttem az idő és tér korlátlan egysége, mely általában kintreked a hétköznapi tapasztalatok ködén. Azt akartam mondani, tehát engem annak idején, még gyerekkoromban olvastam, 70-es évek, 70-es években egyébként már ilyeneket írtak, még ilyen B-kategóriás szerzők is, hogy azt akarja ezzel mondani, hogy megfigyelhetnek bárhogy, belenyúlhatnak bárhogy, ha te valódi ember vagy, akkor mindig maradott valami benned, ami autonóm és sértetlen, és... hát nem tudom, amit léleknek neveznek, szellemnek neveznek, érted? Érted, amit mondok? Ami mondjuk a pszichopatában nincs, vagy az androidban nincs. Érted? Mindig van az az autonóm valami, amit Eckhart mester szikrácskának nevezett. Azt mondja, szikrácska. Az Isten lenyomata, és csak egy kis szikrácska, egy nagyon pici, parányi valami, de az örökkévaló, sértetlen és autonóm. Ha ez igaz, akkor nincs az a totális rendszer, ami az ember autonómiáját veszélyezteti. Kivéve azért az emberét, akiben ez vagy nincs benne, vagy eladja egy tál lencsért, hogy most mit tudom én, ilyen bibliai párhuzammal mondjam, a fogyasztói kosarat. Érted? De Vágod? Ez már spirituális téma. Tehát ezért jó ezzel foglalkozni, mert nem tudjuk a spiritualitást kikerülni. Igen, de az ezer, tehát nagyon optimista vagy ezzel kapcsolatban. Meg az Eckhart mester is, meg a szerző is. Az Orwell nem ennyire. Tehát ott a 101-es szoba pontosan erre szolgál, hogy ott téged megtörnek, és te föladsz mindent. Mert fájdalmat okoznak, és olyan a ponton okoznak neked fájdalmat, ahol a legkiszolgálatosabb. De föladod. Legkevésbé bírod elviselni. De a Winston Smith az izé volt cenzor, ugye? Azt a melót végezte. Igen. Eredetileg. Igen. És a lázadás szelleme honnan a francból jött bele mégis? Hát honnan? Ugye azt tudjuk, hogy a könyvet, tudod, a tilos könyvet, azt eleve az O'Brien-től kapta. Ja. És aztán az O'Brien az, aki kivallatja, hogy... Én írtam, meg mások, mondja O'Brien. Hogy az O'Brien-től kapta a könyvet, és valójában az O'Brien vitte bele abba a bűnbe, amit aztán az O'Brien égett ki belőle a 101-es szobában. De a kettő mégis más. Mert figyelj, az O'Brien ugye sátáni figura, aki a lázadást is megírja, és ezért a totális hatalomnak a képviselője. A Winston hiába kap egy hatalom által megírt Goldstein könyvet, maga az, hogy őt megragadja másként, a O'Brien-t nem ragadta meg. Tehát az, érted, hogy őt ez föllelkesíti, attól van lelke. A izének, az O'Brien-nek nincs lelke. Világos. Hát úgy is fogalmazhatunk, hogyha nem volna Soros György, Orbán Viktornak ki kéne találnia. Na hát ennél egy kicsit azért már sikerült levinned a diskurzus színvonalát a magyar közbeszéd Hajdú Péter de miért nem ennek a mintájára lett épp a múltkori alkalommal beszéltünk erre. Nem ennek a mintájára lett konstruálva. Igen. És nem ennek a mintájára van konstruálva minden, ami működik. De abszolút igaz, ebben igazad van, de tudod azért valahogy Orbán, tehát amikor eljutunk, érted, a spiritualitásig, meg a totális hat, a metafizika, és erre Orbán meg Soros, ez kicsit olyan bazd meg, mint hogy gyere LSD, van nálam otthon ragasztó. Tehát ez a, tudod, ez a hungarice kábítószer, érted, hogy a Hofi nevezte annak idején, érted? Van technokor rapidom, még mindig. Sőt, szocializmusból eredeti bazd meg, na jó bor a pincébe, érted? Gyere, betépünk. Baszki, szóval, leföldeltem neked a témát. Hát most... Jó, én is szoktam ilyet csinálni, akkor meg te baszol le, de ez most, hát ilyen az szóval, a kum, de szóval, semmi baj. Tehát. Szóval a képlet az úgy néz ki, hogy ha nem volna Soros György, és nem tartozna a Soros Györgyhöz ez a nyitott társadalom, mint koncepció, az Orbán Viktornak, hát vagy le kéne gyártania, vagy valami szegény ember Soros Györgyét kéne valahol megtalálnia, hogy abból legyártsa. Bár a Soros György igazából a szegény ember Goldsteinje. Igen, a Goldstein az meg a fantasy Trocki. Igen, abszolút. Igen. De nem mindegy, hogy Trocki vagy Torockai. Na, ez már Molnár F. Említett téged a Molnár F. Megtisztelő. Küldött egy videót, azt mondta, hogy mint a Hont Andrástól szitta meg minden, meg buzizott meg minden, és hogy te azért okos vagy, és jobban látod a dolgokat, kicsit szégyellnál magad. Egy turné a halhatatlanságba. Na, jó van. Szóval, visszatérve, miért optimista a szerző, meg a Eckhart mester és a... Feltételezi azt a, azt a pontot belül. Egy végső pontunk. De nem is a végső, de nem, még csak nem is a végső pontot, hanem hogy ezt a végső pontot, ezt te meg tudod védeni. Az védi meg magát. De, ha az az isteni szikra, akkor meg kell, hogy védje magát. De mi van, hogyha, de tudod, akkor is megvédi magát az a pont, amikor a Winston azt kiabálja, hogy a Giuliát öljétek meg. Őt öljétek meg, ne engem. Az ő arcát tépjék szét a patkányok, ne az enyémet. Uh-huh. Ebben nem. A pillanatban is védi magát az a belső szikra? Nem. Akkor nem. De, nem. Újra, de attól védi a belső szikra, hogy lehet, hogy az elpusztul, de újabb és újabb figurákba fog föltámadni. A Viszockinak van egy nagyon szép verse. Hát tudod, az ilyen csetamásszerű csávó volt, csak oroszba és még durvábban, mint a csetamás. És a kötéltánc, az a címe. Arról szól, hogy amikor még a Grosswald sztorit írtuk, meséltem is neked. Tudod, igen. Arról szól, hogy... Ennek a nyomán írtuk a végét a történetünknek. Így van, tehát, hogy megy a kötéltáncos, érted, és végig írja azt a stresszt, meg azt az egészet, meg hogy lent ott izé nézik, szemlélik, és vagy kárörvendenek, vagy drukkolnak minden, és a végén leesik. Igen. És azt hiszük, hogy vége a történetnek. És jön az újabb kötéltáncos. Igen, mert ezek nem fogynak el. Mert hogy valójában a kötéltáncos, meg a kötéltánc valahogy bele van vésve az alaplapba. Tehát valahogy a világ strukturálisan úgy van megkonstruálva, alapvetően az a szerkezete, hogy a kötéltáncos az megképződik belőle. Újra, meg újra, meg újra. És hogyha meghal... Erről beszéltem. Tehát a Winstonnak a bukásáról beszéltél, de amikor azt mondja, hogy valami kell legyen ellenetek, Isten, vagy a szellem, vagy az emberi természet, és akkor az O'Brien mondja, hogy nincs. Csak a párt van, tudod? Mert az O'Brien, tudod, az O'Brien úgy áll hozzá, hogy az egyetlen, ami ezt a nyomorult testet, meg ezt a nyomorult egzisztenciát, ami a Winston örökíti és hordozza, az a gén. De a gén fölött mi rendelkezünk, mondja O'Brien, meg a párt. De a... Gént nem mond. Világos, de most megpróbálok egy metaforát alkotni ebből. Na de ott a mém, tudod, ami nem a gén, a gént kontrollálni tudja a párt. Kontrollálni tudja a belső párt és O'Brien. Meg az igazságminisztérium. A mémet meg gyártja. Igen, de hogy van a memetikának egy olyan síkja, ahova nem hatol le. Ez a remény. Tudod, mert a memetikának ezen a síkján képződik meg az újabb és újabb kötéltáncos, amelyik újra és újra elindul a kötélen. Tudod, egyszerűen arról van szó, hogy maga a kötéltánc egy mém. Egy olyan mém, ami kitermeli önmagát újra meg újra. Megölheted az összes kötéltáncost. Bezárhatod a kötéltáncosokat táborokba. Egyenként leölheted őket. Betilthatod a kötéltáncot. A mém maga, hogy kötéltánc, a mémet nem tudod kiirtani. Hiába gyártod az igazságminisztériumban a propaganda mémeket, amelyek majd kiszorítanak minden egyebet, nem fogod tudni kiirtani, mert azt fogod észrevenni, hogy hol a pártból, hol a proletáriátusból újabb és újabb kötéltáncosok képződnek, és indulnak el a kötélen. Akkor nekem adsz igazat, és te is optimista vagy. Mondjuk úgy, hogy én se tudom. Tehát nem, igen, jó lenne hinni ebben. Jó lenne hinni ebben, hogy az ember az megsemmisíthetetlen. Én csak annyit mondtam, már ugye az emberben az, ami emberré teszi. A lényeg, az emberi szubstancia. Igen, igen. De egy valami biztos. Az Orwell az nem hagyott illúziót ezzel kapcsolatban. Lehet hinni benne, meg én is szeretnék hinni benne, de hogy az Orwell az úgy írta meg azt a könyvet, meg úgy konstruálta meg azt a világot, hogy... De figyelj! Hogy nem hagy illúziót. Annyi disztópia van, és köztük egyébként egész jók is, régiek is, újak is. Miért van az, hogy az Orwell ennyire kiemelkedő, és újra visszatérünk érted hozzá, de nem csak mi, hanem sokan. Miért lett egy 1948-ban a sztálinizmus hatására, meg a polgárháborús tapasztalatok hatására írt, érted, könyv, ennyire, és ráadásul regényként csak egy didaktikus tézis regény, tehát nem is egy szép, tehát nem Dostojevszki, nem egy figyelj, szép irodalmi valami. Az Orwellnek minden írása didaktikus tézis mű. Ő mindig ezt írta. De miért nem érezzük a lapos közhelyességet benne, és miért ennyire kibaszott erős? Hát azért, mert azt hiszem, hogy az 1984, meg az Állatfarm volt az, ami és hát így leginkább az 1984, mert ugye a totalitarizmusnak a tiszta lényegét, a tiszta igen. eszenciáját senki sem ragadta meg ilyen jól, ilyen erősen. Tulajdonképpen ez egy esszé, csak regényformában megírva. Igen, és természetes, hogy egy baloldali, és szükségszerű, hogy egy baloldali kellett, hogy ezt megírja, mert ő ismeri ezt belülről. Ja, ahogyan én úgy gondolom, hogy természetes és szükségszerű, hogy egy liberálisnak kellett az illiberális rendszert megalapozni és létrehozni Magyarországon Orbán Viktornak, mert ő ismerte ezeket belülről. Nyilvánvaló volt, hogy ezeket a jobb oldalról nem lehet legyőzni, nem lehet leváltani. Tök nyilvánvaló volt, hogy Lezsák Sándorok, meg, de a Csurka István, meg Csurka Istvánok, meg nem tudom én, volt, Antal Józsefek, ezek a tudod, Szabad Györgyök, ezek nem lesznek képesek arra, hogy a balliberális kurzust, hogy a balliberális véleményelitet és politikai osztályt leváltsák. Hanem közülük kellett kiválni valakinek, aki ismeri őket belülről, ismeri a lényegüket, és ezért ki tudja fejleszteni ellenük az ellenszérumot. Én azt hiszem, kulturálisan a bolsevizmussal szemben az Orwell ugyanezt valósította meg. Meg sokkal Köszler. Igen, meg éppen ezért azt gondolom, és éppen ezért azt gondolom, hogy az Orbán rendszerét is majd egy nap olyas valaki válthatja le, aki az Orbán rendszeréből zuhan ki, vagy lép ki, vagy a minden esetre a jobb oldalban gyökerezik, mert azok ismerik belülről szervesen azt. Számomra nyilvánvaló, hogy ezek a nem tudom, nem igen, Szabó Timi, meg Karigeri, meg Fegyőr, meg ezek nem fogják tudni leváltani, mert fogalmuk nincs arról, hogy mit akarnak leváltani. Igen. Tehát nincs hozzáférésük, hanem majd valaki egy nap, aki belülről, szerintem egyébként az se véletlen, hogy a Márki-Zay Péter kétszer tudta legyőzni a NER-t. Hódmezővásárhelyen. Egy olyan helyen, ahol soha senki nem gondolta volna, hogy a Fidesz verhető. Tehát egy olyan helyen, ami az egyik ilyen bástyájuk volt, amit utolsók közt terveztek elveszíteni. Az mindig jobboldali volt. Igen. Már a Fidesz előtt. Igen. És hogy tudod, hívták a nagyon kövér csávot, aki meghalt szívinfarktusba, és tudod... Babcsák. Nem. Rabcsák. Jaj, elnézést! Babcsák az egy fideszes zuglói. Bocsánat, ja, én kérek elnézést. Rabcsák, érted? Tehát ott már ez a rezsim volt a NER előtt is, érted? Világos. És tudod, ők pontosan tudják, hogy mi ez, és hogy miként lehet leváltani. A Márki-Zay Péter az egy olyan városban hívta ki a Fideszt, ahol a Fidesz leválthatatlannak tűnt, ezért az egész baloldal és az egész liberális oldal beállt mögé. Na ez az, ami máshol, ahol már egy kicsi esély is van leváltani a Fideszt, már nem valósulhat meg. És ezért nem váltják le a Fideszt. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Ha egész Magyarországon annyira nulla lenne az esély leváltani a Fideszt, mint Hódmezővásárhelyen volt az időköziben, amikor először elindult a Márki-Zay a Fidesszel szemben, akkor országosan is le lehetne váltani a Fideszt, de az igazság az, hogy ha már valahol bármennyi esély van, tudod nyerni, igen, ott már nem fognak engedni egy olyan jelöltet elindulni, amelyik leválthatja az egész NER-t. Világos. A helyzet az, hogy ahhoz a Gyurcsánynak, meg ezeknek a politikai házasságszédelgőknek, meg hitszegőknek, ezeknek először is agyon kéne lenniük verve, hogy hagyják azt, hogy a Fideszből kiválhasson valami, aminél ott van az ellenszérum az Orbán ellen. Igen. De őnáluk nincs ellenszérum az Orbán ellen, őnáluk ellenszérum van maguk ellen. Amit az Orbán már köszöni szépen elég jól kifejlesztett. De azért vágod, hogy Eckhard Mestertől Hódmezővásárhelyig milyen asszociációs lánc igen, de keresztül tudod, vezetett a kötéltáncod. Tudod, valójában nem a Márki-Zay itt a világos döntő kérdés, értem a belső hanem, az Orwell kapcsán, hanem az Orwell. Csak azt tud valami ellen bármit, tehát szérumot kifejleszteni, aki bent volt. Kívülről nem. A bolsevizmus legjobb kritikáit kikadták, most Orwellen kívül mind balos volt, de mind anarchista, trockista, bolsevik egymás után. Azt tudod, hogy a francia neokonok mindegyiket trockista volt korábban? Azért ez kurva sokat elmondám, vágod? Érted? Tehát belülről jön ki a izé. Igen, csak tudod, a polgári közép fölött zuhantak át a legnagyobb sebességgel, tudod? ezt beszéltük. Rögtön neukonok lettek trockistából, tudod, de annak idején. Így fél percet eltölthettek volna azok a normális emberek. A szegedi csanád kapcsán, hogy a csávóból, a jobbikos turulboltos ős magyarból egyszer csak ortodox zsidó, érted? Nem csak, ortodox zsidó, hanem nagyjából ugyanolyan fasiszta, mint Magyarországon, csak Izraelben. És akkor még a Puzsér annak idején mondta is, hogy legalább lett volna egy olyan időszaka, hogy csajozik. Fél óra, hogy dugjon a barátnőjével, érted? Mielőtt a magyar fasisztából zsidó fasisztává válik, érted? Egy fél óra, hogy rakjon ki egy puzzle-t, vagy valami, tudod, verje ki, vagy valami, tudod, hogy ne rögtön a fasizmusból a fasizmusba, tudod, csak a kipát kellett felraknia, tudod. Na, egyébként igen, ezek is tanulságosak, de szerintem egy picit térjünk vissza ezére. A fő kérdése, mert nem adtunk választ, nem is biztos, hogy tudunk, és nem is biztos, hogy van válasz, de szerintem akkor is kérdezni kell, és akkor is választ kell keresni, hogy a totális megfigyelésben hova menekülsz? Ez a kérdés. Most hagyjuk azt, hogy 101-es szoba, meg kínzás, meg pusztán attól, hogy benne vagy a nap 24 órájában egy hálózatban, és most még látnak és hallanak is a Facebookon, meg mindenhol, hova a picsába menekülsz, hogyha magányra vágysz, szellemi értelemben. Nem, a magányra vágysz, és így elmenekülni, az azért már kurva nehéz. De persze el lehet menekülni, csak nincsenek meg a minták, hogy azzal hogy kell élni, meg abban mi a jó. Hát mi a jó abban, hogy kikapcsolod a telefonodat, és elmész egy olyan helyre, ahol nem érnek el, és ahol nem érnek ingerek, és ahol nem tudom én a víztükröt nézed, van hozzá minta, de akkor ahhoz már horgászni kell, tudod? Ahhoz már kell etetőanyag. Ahhoz már kell, tudod, egy fogyasztói kosárban találod magad. Ez az egyik. Meg a hobbidat, tudod? Az már kell, baszki, horog, meg bot, meg a faszom, tudod? Ez egy kapásjelző, tudod? Igen. Faszán be kell vásárolni hozzá. Már is a víztükörés közted ott van a kibaszott fogyasztói kosár. Ja. Meg a státuszod, mint fogyasztói. Jó, ez egy szempont. Tegyük föl, hogy leszarom, még ettől nem kell. Várj, elmegyek a bükkbe. Nem kell fogyasztói kosár, nem, kikapcsolom a mobilom, sőt, ott hagyom a picsába. Elmegyek egy hétre úgy, ahogy régen éltem, amikor még nem volt mobilom, és éltem valahogy. És akkor elmegyek. Figyelj, tudod mi jön? Félelmek. Mi van, hogyha otthon megbetegszik valaki? És én meg itt vagyok, és mi van anyámmal, lányommal, nem tudom elérni, érted? Mi van akkor, ha itt most engem baj ér? És senkinek nem tudok szólni, nincs nálam a mobilom. Ilyen félelmek előjönnek az emberből. Ez nem a fogyasztói kosár, ez már egy mélyebb, ez már egy irracionális, atavisztikus. Nem, ez ugyanúgy szocializáció. Igen, de ez nem fogyasztói kosár. De én azt gondolom, hogy nem annyira más. Na, győzzél meg. Arról van szó, hogy annak idején, amikor mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor még egyáltalán nem, vagy 30 évvel ezelőtt, az majd így már tutit tudok mondani, egyáltalán nem volt okostelefonod, le tudtál menni a térképről, és nem szorongtál, hogy éppen most haldoklik a anyád. De fiatalabb voltam, és mindenki fiatalabb volt. Itt jön a kifogás. Ez is tanulva van. Persze. Tehát, hogy arról van szó, hogy téged megtanítottak arra, hogy az okostelefon az nem rabság, hanem lehetőség. Ha te elkezded rabságként kezelni, ő elkezd lehetőségként hiányozni. És akkor érzed azt, hogy úristen, most a hülyeségem miatt az anyám meg fog halni, anyám el fogja veszíteni a gyerekét, aki speciál én vagyok, de persze az anyámat féltem, nem magamat. Aha. Nem fognak tudni róla, hogy hol haldoklom, stb. Hogy valójában ezek nem reális félelmek. Egyszerűen megtanítottak téged arra, hogy az okostelefon egy lehetőség az életedben, valami, amivel kiteljesedsz, és amikor ezt leveted, akkor magadat megint csak megfosztva érzed ettől, kiszolgáltatva érzed magad ettől, kvázi az énedhez nőtt, és amikor ezt kikapcsolod, akkor megfosztatva érzed magad. Kifosztva érzed magad. Méghozzá saját magadat fosztottad ki. Miért is? Valamiért, amit nem is értesz, mert soha egyetlen reklám nem magyarázta el neked. Hogy az miért is jó? Miért is jó, amiért te ezt kikapcsoltad? Hogy nem érnek el a szeretteid? De miért kapcsolom ki? Hát. Valamiért, amit 25 vagy 30 évvel ezelőtt az a valaki, aki voltál, még értett. De Azóta megtanultad ezer reklámtól, meg ezer fogyasztói mintán keresztül, hogy az valójában nem lehetőség volt, hanem egy kényszer, amitől megszabadított téged a telekommunikáció. Azért van, van egy hely, ahova menekülhetsz. Én azt hiszem, hogy bármi, amit féltesz, hogy megtudnak, vagy hogy ki tudják, egyet még tehetsz, egy utolsó lépést még tehetsz. Létrehozol egy felületet, és oda fölrakod. És mindenki számára hozzáférhetővé. Ezt akartam mondani, így tudod, van. Ez az utolsó, a transzparencia az utolsó lépés, nem kell elrejteni. Felszínre kell hozni, és mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, kvázi spúraként szét kell szórni, és akkor onnantól kezdve már, tudod, nem a te titkod, nem kell féltened. Mi van, hogyha kifürkészik? Baszki, nem kell kifürkészni, te osztottad meg, te raktad ki minél több felületre. Már csak egy feladat van, hogy mindennel meg tudd ezt tenni. És bármivel meg tudd ezt tenni. Tehát bármi, tehát mert tudod, a gyengeséged az, amit ki akarnak, akarnak fürkészni. Tehát innentől kezdve mi a feladatod? Azt kell megosztanod a legnagyobb körben, a legszélesebb körben, amit a legjobban féltesz, amit a legjobban szégyelsz, ami úgy gondolod, hogy kínos, vagy úgy gondolod, hogy ciki. De hidd el, ez az egyetlen és leginkább az utolsó sarokpontja. A szabadságod. Meg az autonómiádnak, meg, meg az egyediségednek. Az ugyanaz, annak, ami, annak, ami belőled nem a fogyasztói kosarad által leírható. Tehát magyarán te azt mondod, ezt szoktam mondani más szituációkban, de abszolút ide illik a metafora, hogy a hátországból már nem tudsz hova dezertálni, hanem a frontra. Így van. A hátországban már nincs pince. Már nem tudsz a pince B-be, még nincs több pince már, ahova elbújhatsz, mert már mindenhol ott az ellenség. Hát akkor bazd meg a frontra egyenesen. De várjál, de és tudod, ez azért is működik, mert amit a pincében csak rejtegetni tudsz, és amit előbb-utóbb megtalálnak, föllelnek nálad, ki fejtik belőled, ha máshol nem a 101-es szobában, és utána meszes gödör belülnek. Azt, amikor spúraként szétszoratod, és kiviszed a frontra, és a fronton fertőzöl vele, az ott már bomlaszt. Aha. Tehát fegyvert formálsz valamiből, ami... Ezzel a filozófiával lettél te ilyen, ilyen reklám, meg ellenes celeb, ez a, nem celeb ellenes, a bulvár ellenes bulvár. Hát, igen, nem hasonló filozófiát, igen, most, igen, logikailag hasonló, igen, nem igen, erről volt szó, de logikailag igen, hasonló, igen, hasonló, hasonló képlet. Hogy bomlasztani a bulvárt, úgy, hogy belemászol a igen, bulvárt. De tudod, de, nem, de tudod, az ellen, tudod, amikor ott van nálad az ellenszérum, van-e jogod ahhoz, hogy a pincében rejtegest? Aha. Ez a kérdés. Én úgy gondolom, hogy nincsen. Vagy hát akkor tudod, mikor jön el az a nap, amire vársz? Tehát mondjuk rejtegeted belül azt azt a belső egzisztenciát, ami téged emberré tesz, hogy azt ne fürkészszék ki. Mire vársz vele? Hogy majd elmarad a világ vége? Kihirdetik, hogy minden kurva jó mehet tovább, és akkor majd te azt kivirágoztatod? Hát mire vársz vele? A kincsecskédet, a drága szágomat, azt rejtegetem. Na igen, tehát hogy éppen hogy az volna a feladat, hogy szétoszt. Aha. Éppen az volna a feladat, hogy szétoszt. És lehetséges, hogy nem lehetséges, hogy egyszerűen csak ezért fürkészik, és ez a kézenfekvő megoldás? Azért fürkészik, érted, hogy kézbe tartsanak. Kis, azért, akkor kis máshogy, akkor mocskos máshogy... titkaid vannak, ezért zsarolható vagy például. És a többi, és a többi. De akkor máshogy kérdezem. Nem lehet, hogy a történet azért íródik így, hogy abba az egyetlen szerepbe kényszerítsenek téged, amelyben kénytelen legyél konfrontálni őket azzal, amit mentegetsz magadban? És végül kvázi szétverni őket azzal, amit ők kifürkészni akarnak? Most ez tudod, hogy hangzott, amit elmondtál? Mintha ők, ez a gonosz hatalom, ez látszólag az Isten szándékos műve lenne arra, hogy te a hit lovagjaként harcolj és szembe menj vele. Mint hogyha az egy pozitív folyamat lenne, hogy téged felszabadítson. De mi más a történelmi szerepe annak, hogy téged megfigyelnek, téged kontrollálnak, és elveszejtenek, és megfigyelnek, és kifosztanak, és nincs célja. És mindent, az ilyennek nincs célja, nincs értelme, ez a hatalom akarása önmagáért való, érted? Az más kérdés, hogy erre ad egy lehetőséget, amit te mondtál most. De mi van akkor, hogyha ennek az egész folyamatnak van egy magasabb funkciója, mégpedig az, hogy megméres. Megméres, hogy ami benned van, az arra érdemesült vagy-e, vagy sem. Ha a végsőkig ezeknek a folyamatok. Igen, hogy ilyenkor, hogy ez tulajdonképpen egy vizsga, és tulajdonképpen mérlegre kerülsz te. Hogyha végsőkig mentegeted-e azt a kis drágaságodat, amik aztán kifosztják, vagy kifosztanak, megfosztanak tőle, vagy pedig fegyvert formálsz belőle, és ellenük fordítod. Azt hiszem, ez a legtöbb, ami ebből a helyzetből telik. Most mi a világ végének a funkciója? Nem az a világ végének a funkciója, hogy az ember lelkét megmérje? Nem, a magasabb funkciója. Én értem, hogy a világ végének amúgy az a funkciója, hogy a hatalom az egyénnel egyszer és mindenkorra leszámoljon. Értem, hogy látszólag innen lentről nézve ez a funkciója. De ha egy magasabb nézőpontból nézzük végig, nem az a világ végének a szerepe, hogy az ember lelkét megmérje, hogy abból következik-e szervesen valami anyag fölötti, valami elementáris, valami... Ugyanaz a válasz erre, Robi, amit az előbb mondtam, ha van ilyen, hogy lélek, szellem, Isten, spirituális, bárminek nevezzük, ha van ez a valami, akkor igen. Ha nincs, de akkor is van, mert honnan a picsából jön ez a gondolatod? Érted? Honnan? Ha nincs, akkor ez a gondolat föl sem merül. Tehát ha nincs valamiféle autonómiája az embernek, akkor ez eszébe nem jutna, nem csak Puzsérnak, senkinek sem. Igen. Na, ez nagyon szép. Szép, végre nem hódmezővásárhely, meg érted, Soros. Jó, ez jó, kész. Tehát szerintem le is zártuk ezt a témát, tehát ennél többet erről nem lehet elmondani. Ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt. Nincs olyan kulturális és társadalmi helyzet, amelyben az embernek joga van megőrizni azt, ami belőle örökérvényű, vagy anyag fölötti, vagy megváltó erejű. Nincs. És gondolkodom ellenpéldán, hogy voltak-e olyanok. Tehát most mit, ilyenek jutnak eszembe, hogy befalazza magát a szerzetes, és az egész világtól elszeparálja magát, és mit tudom én, érted, megvilágosodik. Most tök mindegy, hogy ez megtörtént-e, vagy ne. Úgy igen, voltak ilyenek, de most mint archetipusról beszélek. Tehát a magatartás módról tudod, hogy bemész a hegybe, amivel a Szamszára című film is kezdődik, és akkor ott évekre befalasztatod magad a picsába. Akár metaforikus értelemben is véve a befalasztatás, most nyilván nem kifejezetten a tibeti tantrikus szerzetesekről beszélek. Azt hiszem, hogy ez egy fordulópont az szellemtörténetben, meg az eszmetörténetben. A vallások, a judaizmus is, meg a hinduizmus is, meg a buddhizmus is keresztül ment ezen. Azt hiszem, hogy a Hinayana, meg a Mahayana itt válik szét. Azt hiszem, hogy a judaizmus és a kereszténység is itt válik szét. Ugye a judaizmus miről szól? A mi istenünk. Őrizzük meg a szentséget. És a szakralitást. A miénk. A gólyok meg le vannak szólva. Igen. Nem jó kifejezés a gólyok, mert az a keresztényekre vonatkozik. Mindenki, aki nem zsidó. Nem, én úgy tudom, az nem csak az keresztény. Lehet, hogy te tudod jól. Nem tudom. A lényeg, hogy a vallások azok eljutottak eddig a fordulópontig. És azt hiszem, hogy ez is az ember szellemének, az ember szellemi fejlődésének egy határköve. Amikor kiderül, hogy az a legértékesebb dolog, ami nálad van, az nem azért van nálad, hogy megtartsd. Hanem azért, hogy föláldozd. Ha lemondasz róla, már halhatatlan vagy. Ha képes vagy föláldozni, ami magasabb művelet ennél, akkor válsz örökké valóvá. Ha megőrzöd, abban vagy halandó. Tehát mi más a funkciója most az, akár az egyéni világ végének, mint haldoklás, akár a kollektív világ végének, mint az idők vége. Tudod? Egyénileg és kollektíven mi más a funkciója, hanem az, hogy az ember, amire eljön a halál, érte, addigra már ne legyen nála semmi, amit elvehet. Már ne maradjon semmi. De kollektíve is ez lenne a funkciója, hogy amikor eljön a világ vége, az ember már a lelkét szétossza. Az ember már a... Alexander Dumas, az idősebbik, aki a három testőrt meg ezeket írta, meg a Monte Cristo grófját, meg tudod, ő egy nagyon befutott regényíró lett már az életébe, de öregkorára elszegényedett, és akkor egy arany frankja maradt. És akkor meg a fia, aki akkor már, a ifjabb Alexandre Dumas, aki a Kaméliás hölgyet írta, befutott író lesz, az meglátogatta az apját, és akkor mondta a haldokló apja, hogy amikor Párizsba érkeztem, pont ennyi pénzzel érkeztem. Érted? Közben egy kurva nagy karriert befutott, elbaszott mindent, és ennyivel megy el. Ezt én szimbolikusnak is, oké, hogy ez egy konkrét sztori egy francia íróról, de hogy ez emlékeztet erre, amit te mondtál, érted? Szóval ez hogy te spirituális értelemben is egy ilyesfajta ezért tartasz faszának. De én azt hiszem, hogy amúgy is mesztelenül megyünk el a világból. Érted? Minél jobban ostromol. Nem is tudunk megtartani semmit. Minél jobban ostromol a meghalás, és minél jobban ostromol kollektíven a világ vége, annál nagyobb a kényszer arra, hogy ezt a végső lépést megtedd. És valójában nem ez a funkciója a meghalásnak és a világ végének, hogy kikényszerítse, és végül ki tudja, vagy ne tudja. És kiürülsz, és megnyugszol. Egyébként. Vagy nem. Vagy megőrzöd, és kárhozol. Hát igen. Igen? Várjál, tolmácsoljuk a kedves hallgatóknak, hogy mit mondott a fiatalember, tehát, hogy kiviszed a frontra a szellemi kincseidet, és ezzel a rendszer visszaél, fölhasználja azt, úgy, mint a Brian életében, amikor azt mondják, hogy ti egyéniségek vagytok, és akkor a tömeg csordaként, ugye, ha milyen vicces, igen, mi egyéniségek vagyunk, egyébként ez kurvára jó jelenet volt, mert amúgy kurvára igaz a komercializálódott kultúrára erre az egész piac. Tudod, amiben ma is élünk, de ez már sok évtizedes, már internet előtti, ez a mindenki ilyen nagyon egyéniség akar lenni, és annyira kurva egyformák, bazd meg, hogy szörnyű, érted? Légy önmagad, Szabó Péter, de nem, tudod? Nem ugyanez egyéni, az érzés. Vállald önmagad, bazd meg, ez megy ezen a összes ilyen szaron, hogy vállald önmagad, és bazd meg, egy tucat gyártott nem pont ettől. Nem ugyanez az érzés. Nem vállalom. Lázában? De, meg is beszéltük. Na mindegy, de erre, tehát hogy kiviszed, erre mit válaszolsz a hát, hogy kollega úrnak? Hogy majd ezt a rendszer felhasználja ellenet, hogy megolajozza a saját fogaskerekeit? Természetesen föl fogja hát használni. Hát persze. Természetesen föl fogja hát használni. Hát nem lenne ellenet, rendszer, ha nem ellenet, ezt csinálná. Igen, de valójában nem fogja tudni egy az egyben átvenni ezt. Hanem ott, ahol majd lekopizza, ott, ahol majd lemásolja, ott adatvesztés lesz. Szükségszerűen. Törvényszerűen. Tehát elindulsz ellene ezekkel a mémekkel, ő ezeket a mémeket természetesen lemásolja, de nem fogja tudni pontosan ugyanazt szembeállítani, hanem az egy silányabb, egy hitványabb valami lesz. De akárhogy is, memetikailag magára veszi. ilyen módon az már benne is, azáltal, hogy megolajozza vele a saját fogaskerekeit, azáltal beoltja saját magát is az ellenszérummal. És ez a mém, ez elvégzi a munkáját így is. Aha. És egyébként meg attól, hogy kijönti műanyagból azt, ami ellene képződött, az nem ugyanaz lesz, és bárki, akinek erre szeme van, vagy képessége van, az látni fogja és érteni fogja, hogy nem ugyanaz. Ilyen volt például a katolicizmus. Amikor a reformáció lefordította a Bibliát nemzeti nyelvekre, és elkezdtek nemzeti nyelveken istentiszteleteket tartani, már nem is misézni, hanem ugye istentiszteleteket tartani, akkor a katolicizmus gyorsan reagált, ők is lefordították nemzeti nyelvekre a Bibliát, és ők is elkezdtek nemzeti nyelveken misézni. Miért is? Mert hát látták, hogy ez kurva vonzó mém, és elkezdték ők is elsajátítani. Hirtelen elkezdtek vitatkozni a reformátorokkal, amikor kiderült, hogy nem tudják mindegyiket mágián elégetni. Hirtelen kiállítottak ilyen Bázmány Pétereket, akik már vitatkozni akartak. Bázmány Péter amúgy református volt eredetileg. Hát, rekatolizált. Tudod, Magyarországon mindenki. Na, igen, majdnem. Tudod. Tehát itt is ugyanez történt. Érte őket egy kihívás, amire ők azt az egészet természetesen átvették, meg magukra vették. Rugalmasan reagáltak, igen, de megfertőzte de hát őket ezáltal, a mém, ezáltal a szérum, ezáltal mi történt? Hát az történt velük, amit a Luther nagyjából akart. Nemzeti nyelven kezdtek el misézni. Baszki, ha így megy, ha csak az erőből értetek, tudod, hogy ha Luther elment volna a Vatikánba, és elkezdett volna érvelni a pápának, hogy hát azért nemzeti nyelven is megértenék a hívek, tudod, hát nagyjából egy mágiát ácsolt volna magának, ami elégetik. Azért nem volt ilyen. Ó, nem, ilyen nem, ilyen sosem. Nem, az atyafiak nem csinálta. Nem ennyire vérengző nem, ilyet, a katolikus egyházról. Nem volt ilyen, nem soha. Nem. A protestánsok ilyen, voltak vérengzők. Azok. Azok voltak. Luterán, geci, meg evangélikus ám a szemét látva. Na igen. Engem baszogat a katolicizmussal szóval, mindig. Ez is egy ilyen műanyagból kiöntött vallásháború. Egyébként teljesen, de ráadásul ugyanakkor meg tudni kell róla, hogyha ilyen misztikáról, meg archetipusokról, akkor az így csodálja meg tetszik neki esztétikailag a katolicizmus. Jobban ám, mint a luterális csupasság, de azért meg a rejudaizált kapitalista szellem, meg ezen. Világos, csak most te is érted, hogy... Egy történeti példát hozta, egyébként jó a példa, teljesen oké, csak tehát, elmentünk ilyen faszkodásba. De arról van ez szó, az apu most tök mindegy. Arról van szó, hogy ha ők elkezdik azt felhasználni, használják. Alig várom, hogy elkezdjék használni. Na várjál, jöhetne egy ellenérv, most a fiatalember helyébe léptem, még fiatalabbként, hogy hát nekem is lehetnek vágyálmaim, nem? Szóval, hogy ne szólj semmit. Hogy folyamatosan zajlik, Robi, tehát ezt össze lehet ám, na most egy kicsit tisztázz magad, most szándékosan félreértelek a didaktika miatt. Hát Robi, hát ez zajlik. Hát folyamatosan a celebek a nyilvánosság előtt kiteregetik a titkaikat, a coming outok és a konfessziók egymás hegyén hátán, a legmocskosabb kis titokból a blik már rögtön címlapot. Hát ez van, hát hol van itt a rendszerrel hát bevallom, szembeni ellenállás? Hát bevallom, hogy én a blik meg a kiskegyed lapozgatása során sose volt olyan érzésem, hogy itt meggyón előttem a sztárcelep, tudod, hogy ez én valójában a terapeutája lehetnék, és most kiönti nekem a szívét, és úgy az igazán elmondja azt, ami úgy legbelül úgy a pajzs mögött úgy temészti. Volt az a sorozat, amikor ott beszéltél a neurózisodról, meg minden lófasz, tudod, meg utána el is sírtad magad, stb. De az benne volt egy sorozatban, azt ott sokan csinálták. Na igen, érted? Igen, de tudod, ezt formailag igen. De szégyeltem magam. Miért is? Mert a barátom vagy, basz. De miért is? De most a szekunder szégyen. De most megint ott tartunk, hogy a formátum minősít engem, amiben részt vettem. Dehogy is. Most nem, mondom, nem az, amit én ott elmondtam, nem az, amit... Jó, egyébként, ó, ez most geciskedés volt a részemről, mert már nem bírom megállni, hogy te is köcsög voltál az előbb, de figyelj, az biztos... Én csak ezt akartam, hogy magyarázkodj. Ne, várjál. Lófasz a te seggedbe, magyarázkodik neked a faszomba. Már meg volt, köszönöm. Várj, viszont, amit most komolyan mondok, én egyébként azt nem néztem. Meg se nézted, bazd meg. Nem, tényleg nem. Jó, és a szekunder szégyent mikor érezted, amikor azt mondtad, hogy megnézzem? Nem, inkább nem nézem. Érzek inkább egy kis szekunder szégyent a Puzsér helyett. Várjál, és azért nem néztem, hogy ne érezzek szekunder szégyent. Hát én megmondom, bazd meg, terciár szégyent érzek valaki miatt, aki meg se néz valamit és szégyenkezik. Na, tehát annyi azért ebbe van, hogy amikor valaki így kirukkol ilyen cuccokkal, akkor a kínos helyzetbe hozod a nézőt. Na tudod, itt az érted? a kérdés, hogy ezt a... Főleg, ha még a barátod is a néző, na, vágod. Hogy ezt a gyónást, hogy ezt az önvallomást, ezt rendesen csinálod, vagy a formai jegyeit magadra veszed. És hazudsz. És közben ennek a keretében előadsz magadról A. valami banálisat, valami érvénytelent, B. valami egófényezőt, valami megerősítőt, valami... De ilyen álmegalázkodásként, látszólag megalázkodsz, de az egészet a gyónás, föl, az egészet a fölmagasztosítod. Az egészet a gyónásnak a külsőségeivel öltöztetett fel, meg díszített fel. Hát a gyónásnak miatt fedezetet? Vagy a hit, amit az Istenbe vetsz, amikor a gyóntatófülkébe térdepelsz, vagy a pénz, amit a terapeutádnak adsz, amikor négy szem közt vele egy ülésen beszélsz. És mind a gyóntatófülke titkos, mind a terapeutának való gyónás titkos. Na most, hogyha valaki gyón a nagyvilágnak, tehát nyilvános konfesszió, egyébként ilyenek is voltak a történelem során, például a koncepciós perekben, lesznek máshol is. Lesznek is. Érted? Igen. Lásd a Me Too, emlékszel? Még bolyékoltunk is ezen, olyanok voltak, mint a koncepciós perekben a Alec Baldwin, ez a megbántam, én is bűnös voltam, nem hisz neked a párt, Alec Baldwin, a hazug könnyeidnek. Még ezen bolyékoltunk. Na, de visszatérve mondjuk nem feltétlen rád, erre, hogy valaki a tévé képernyő előtt így teljesen kitere, és őszintén, az nem valami nagyon durván más, mint amikor a gyóntató fülkébe vagy a izébe történt? Nem. A terapeutának. De miért? Ugyanaz. Mert az... Mert a hermetikus elzártságot fölrúgja. De nem baj, mert a teljes őszinteség és az önvallomásnak ez a töredelmessége, ez egyszerűen megszenteli. Megszenteli. Tudod, hogyha az tényleg a gyónás szintjén, a gyónás fokán, vagy a terápiás ülés fokán önvallomásos, és őszinte, és töredelmes, és hiteles, és a belsőnek a torzítatlan lenyomata, tudod, az megszenteli a közlést. Ha 100 000-en látják, ha 1 000 000-an látják, akkor is. És akkor ilyen értelemben már úgy gondolod, hogy aki ezt csinálja, az megfoghatatlan, azt már mi a picsáért kamerázzák be, mert ugye erről innen indul ki szó. A... Erről miért figyeljenek szó. Meg téged, ha mindent elmondasz magadról? Nem arról van szó, de nehogy is nem, hát figyeljenek meg, hát ott van a YouTube csatornám, ott van rajta a videó, kattintsák. Nagyon jó, hát meg lehet engem figyelni. De most azt mondom, hogy sutyiban tudod, beépítem nem, a... De ez a nagy művelet, hogy bármit is néznek meg ők sutyiba, vagy lesnek ki rólam, én azt már nem tudom, én fél óra múlva rakom is föl. Aha. Hát semmi értelme nem lesz engem figyelni, meg ezért embereket fizetni, mert emberek ingyen fogják nézni és földolgozni a tartalmaidat az interneten. Igen. Tehát nem lesz értelme egyszerűen megbízni ezzel valakit, hogy dolgozza fel a dolgaidat, mert te földolgozod őket. De vigyázz, ha csak bármit is, ha csak egyetlen egy szemernyi belső titkot, intim titkot megőrzöl önmagadnak, már is kiszolgáltatottá teszed magad, és már is érdemes lesz megfigyelni téged. Aha. És már is zsarolható leszel, és megint csak nem tettél semmit, tudod? Igen. Hiába mondtál el magadról 999 dolgot, mert az ezredik valójában csak az ezrediket kellett volna elmondanod, az összes többi fölösleges volt. Az összes többit azért mondtad el, hogy elhitest, hogy az a 999, az valójában ez nincs is ezredik. Igen. Mechanizmusát, működési mechanizmusát tekintve egyébként ugyanez, de ennek az ellenkezője, tehát a sötét oldala, metafizikai, illetve spirituális értelemben, amikor két kattintással olyan dolgok elérhetők az interneten, tehát mit tudom én, titkos tanítások, szentiratok, ami például az én fiatal koromban elérhetetlen izé volt, érted? A keleti könyvtárba el kellett menni az akadémiára, és kihozták, és fizettél kurva sok mikrofilmen, ha el tudtad olvasni a holland fordítást, meg mindent, és most az meg két kattintás, és mit tudom én, érted, tibeti, bön, dzogcsen, buddhista, mi ezoterikus, kabbalista, minden szart, érted, és kín van a picsába, és devalválódott az értékük, olcsó lett, olyanok lettek, mint a 100 forintos könyvek az antikvárium előtt, ami nem kell senkinek, mert csak 100 forint, tudod? Ez én időmben még utána jártunk, az előző évszázadokban meg egy életet szenteltek, hogy elolvashassák egyáltalán tudod, ezeket. Azért devalválódhatott, mert valójában nem az igazi intimitás volt. Nem a valódi intimitás. Azért devalválódhatott, hogyha a valódi intimitás lett volna, az, amit igazán őrzöl, az, amit valójában várod a terápiás ülést, hogy elmondhassd a terapeutádnak. Elmész gyónni, hogy elmondhassd a gyóntatódnak. Tudod, ha ez lett volna, soha nem értékelődhetett volna le. Ez nem tud. Ez nem tud leértékelődni. Tudod, ebből csak katarzis képződik, mert a veleje tiszta fájdalom. És nem is baj, hogy mindenki elolvassa, hiszen nem, akkor nem kell senki. Valójában... Én tényleg van egy ilyen izé, tehát ott van a Szentírat, érted? Bárki elolvashatja, ezért nem olvashatja. Nem olvassa senki, vagy aki igen, csak fölszínesen is leszarja, ergo ugyanolyan titkosnak megmaradt. Tényleg. Valójában a fájdalom és a katarzis az ugyanannak a szubstanciának a két állapota. A bemeneti oldalon fájdalom, a kimeneti oldalon katarzis. Ezt most úgy képzeld el, hogy mondjuk leölsz egy állatot. Annak az állatnak nyilvánvalóan a fájdalmával jár az, ahogy leölöd. Aztán megeszed a húsát, és a szádban, ahogy elomlik az a hús, az egy élvezet. Az ő fájdalma átképződött a te élvezeteddé. Egyszer már ezt elmondtad. Az élet elemészti az életet. Aztán vitatkoztunk. De én azt hiszem, hogy a művészettel is ugyanígy van. Ugyanerről volt szó. Ezt megbeszéltük, aztán ott volt a vita köztünk. Ez egy izé, tehát nem is tudom, tehát 2 évvel ezelőtt, de ugyanezt. És akkor azon vitatkoztunk, hogy nem a fájdalmát teszed meg, az csak a velejárója, a művészet ettől abban különbözik, erre próbáltalak rávezetni, vagy győzködni, hogy ott viszont tényleg a fájdalmat fogyasztod. Az állathúsával nem a fájdalmat fogyasztod, az csak a velejárója, hogy a húsát elfogyaszt. A művészetnél viszont kifejezetten azt fogyasztod. Érted? Igen, de te általában ezeket a metaforákat szoktad érteni. Tehát nem szoktál belemenni a részletekbe, hogy így tudod, nem is, nincs is dugó a városban, hanem az csak egy kifejezés, tudod? Igen. Amúgy csak nem tudnak menni az autók, mintha eldugaszolták volna. De nincs dugó, de nem tudnak menni. Dugó nélkül nem világos. Tudnak. Érted? Na. Metaforák. Okay. Metafora. Na, figyelj, Robi, beszéljünk még valamiről, ide tartozik, de lazán, de nagyon fontos, hogy az identitás képző kaszt alakváltozásai. Arra jöttem rá nemrég, hogy ez tulajdonképpen a Brahmana kasznak a lesüllyedése. Tehát a Brahmana kasztból lettek, érted, papok meg egyházfiak. A 18. században ezt a funkciót átvették, főleg Franciaországba és Angliába, a filozófusok. Enciklopédisták, de Angliában is Hobbes, meg ezek. Érted? És a filozófusoktól a 19. században átvették a költők meg az írók, tehát gondoljunk a Petőfinek a hatására, Vörös Marti hatására, meg nyugaton is. Hát, és a 20. század második felében átvették a rockzenészek, meg a blueszenészek, aztán később a hip-hop, És most elhalkult a zene, tehát már nem azt jelenti egy rockkoncert, mint az én koromban, érted, megyünk Hobóra, meg Beatrice-re, meg P-Mobilra, és hogy hú, bazd meg, ez egy identitásképző volt, hogy te rocker vagy, meg punk vagy, meg ilyesmi. Most is megvan ez, de zene visszaszorult zenének. Én ezt vettem észre. És a közösségi médium mok vették ezt át, és influencerek. És az influencerek lettek a új papikaszt. És azon gondolkoztam, hogy ez ilyen hanvas értelembe vett létromlás folyamat, érted? Ilyen mérhetetlen süllyedés. Egyébként ezen ránk nézve is ám nem mond sok jót, mert valami ilyesmik volnánk. Vagy pedig a szakmákat egymás, lehet azt mondani, hogy ez a szakma alantosabb, ez egy más, érted, egy Schopenhauer, mint egy fam. Na jó, nem. Egy, vagy más. Kicsit megsértetted magad, nem? Rossz. És egy kicsit meg is sértődtél. Rosszul esett, ezt magadtól nem vártad. Tudod, igen. Ez most egy olyan, egy kicsit, ne állj magaddal szóba 2-3 napig. Csak hogy tudja a fam, hogy mi a faszt engedhet meg magának, meg mit nem az veled. Az a baj, hogy az Attila Mártonnal vitatkozik, tudod, és az egyiknek a kisebb farkas szét kell, hogy csapjon köztük, bazd meg. Vagy nem tanulnak becsületet. Jó. Meg. Szóval, én azt gondolom, hogy nincsen így, ez nem egy létromlás, hanem én azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy a de az evolúcióját látod? Én, és de abban tök igazad van, hogy ez a szerep vándorol. Ja. De nem azért vándorol a szerep, mert a létromlásban egyre alantasabb kasztok sajátítják el a papi szerepet. Hanem szerintem az történik, hogy a fókusza a létnek az vándorol. És a régen a Brahman kasztnál volt ez a fókusz. Aztán a Brahman kasztól elvándorolt, ez a köszönöm mesterem, elvándorolt, ez a, megint egy olyan fontos szempontot nyílt, világítottál meg nekem, aminél nem láttam rá komplex módon. A kommentelők majd odaírják, hogy a Fuzsér rosszul ejtette ki. Jaj, csak a kommentelők oda ne írják, de szerencsé, hogy így, hogy kijavítottál, a kommentelők nem fognak ilyen fasságokba belekötni. Az a jó, hogy te ilyen figyelmes vagy, bazdmeg, és előbb a benned lévő kicsi kommentelő fam, az a kis geci, akivel állandóan baj van ezen az estélyeken. Ez figyelmeztet téged belülről, hogy kommentelni fogok, bazd meg. Ha most nem szólsz közbe. Már az eszedbe se jut. A kis, szűk, sötét agyacskádba az a pici fénysugár nem világít be, hogy nem a kommentelő beszél belőlem, hanem a régi típusú brahmana. Tudod, aki precízen értelmezi a lábadat, jaj, de aki jó. Aki precízen értelmezi a textust. A textust! Érted? Nagyon jó. Na, szóval visszatérve. Legközelebb György Pétert is írjuk el. Figyelj, ott tartottunk, hogy a létfókusza az folyamatosan vándorol. Igen. És nem arról van szó, mert ha így lenne, ha igazad lenne abban, hogy itt egy létromlás zajlik, tudod, a bölcseknél, meg a filozófusoknál még mindig ott lenne a létfókusz, csak már rájuk nem hallgatna senki, mert már ez leértékelődött a rockzenészekre, aztán meg az influencerekre. De hogy arról van szó, hogy a létfókusz elvándorolt a Brahmin kasztól. A kedves hallgatók nem látták a kollégámnak a pofázmányát. És a rockzenészekre vándorolt át. Tehát arról van szó, hogy a Brahmin kaszt elvesztette a létfókuszt, elvesztette a hozzáférést, és tudod, milyen maradt? Ezek a poros könyvek, amikben a bölcsesség, tudod, és a hivatkozás önmagukra, hogy még mi vagyunk a Brahmin kaszt, ez a világ, ez meg romlik, hanyatlék, tudod? Valójában arról van szó, hogy a létfókuszt elvesztették, és ma már csak a tegnap meg a tegnap előtt igazságaira van rálátásuk, meg hozzáférésük, és már a rockzenészeknél van ennek a fókusznak a kulcsa, vagy az ehhez való hozzáférés. Ugye, de a filozófusokról és is beszélhetnél egy kicsit, az írók, költőkről. És így, igen. Tehát, hogy volt, hogy filozófusok, írók és költők, már a 19. században az írók és költők. A filozófiából egy szakma lett, Na igen. 18. század filozófusok, 19. század írók, költők, 20. század rockzenészek. Hát még az írók egy darabig aztán 21. század influencerek. Így van. És arról van szó, hogy elvesztették ezt a fókuszt. Nem maradt náluk hozzáférés. És a rockzenészekből lettek a filozófusok, csak hát ők maradtak rockzenészek, és a rockzenéjükbe illesztették, megavatták ezt a tudást. És aztán így tovább. Tudod? Költészetet mindenképpen, a költők meg a filozófia. Egyébként tartalmilag észrevenni, ahogy a filozófiába, a teológia bizonyos elemei átmennek a filozófiába, a filozófiának bizonyos elemei átmennek az irodalomba, az irodalomnak bizonyos elemei, egyébként elég mondjuk Jim Morrisonra gondolni, az ráadásul tiszta irodalom, átmegy a izébe, a rock, blues, stb. Érted? Nem csak rockzene. Félig sámánizmus, meg vallás is. Így van, és aztán azoknak bizonyos elemei átjönnek ide. Na de ez az érdekes, hogy a Jim Morrisonban megvan mind, ha akarod. Megvan benne a filozófus, megvan benne az író, költő, megvan benne a rockzenész, és megvan benne, ha akarod, az influencer. Tudod? Ja. De ő egy kiemelkedő figura. Igen. Tehát őt nem Igen. lehet így tipizálni, hogy na, ez volt a rockzenész. De a Led Zeppelinben ez így nincs meg. Na, tehát pedig egyik legnagyobb banda volt. Igen, csak nem volt egy sámánjuk. Hát igen. Igen. Mert ez azért ritka. Hát igen. Jó, egyébként a Hobóban is van egyébként ilyen, tehát az is egy meg a Viszockiban. Irodalma. Viszockiban, ja, igen, persze. Igen. És ugye nagyjából egészéből a Bereményi Géza meg a Cseh Tamás is gyúrt igen. egymásból, önmagából és egymásból egy ilyesmit. Igen, hát ott egyébként, ott ráadásul szerintem több volt az irodalom, mint a zene jóval. Hát ott a zene az csak egy... De ezt nem kell lesajnálni, baszki. Hogy az a két oktáv, amit lefogott a Tamásra, nem én nem... Jaj, de faszfej vagy. Én nem... Na, most sikerült egy érzékeny pontot eltalálni. Ilyen a fam, amikor rosszul esik neki valami. Geci. Na, tehát nem, én ezt pont pozitívan mondom, hogy ők még amúgy egy kicsit visszább. Tehát még az irodalom fele. Érted? Vágod az irodalom. Viszocki is. Ezek nem zenészek. Viszocki, Cseh Tamás, ezek nem zenészek, ezek irodalom. Igen, de reflektáltak arra, persze. Íróként ma már, és aztán ebből lett a hip-hop. És a hip-hop... Nem belőlük, hanem így, ez a hip-hopra öröklődött. Egyébként figyelj, a hip-hop az állati arhaikus. Tehát, hogyha ilyen ősi népeknek a kultúráját olvasod, hogy mit tudom én, az inuitoknál költőversenyek, érted, meg recitatíve, és akkor azok ilyen párbajok voltak, érted, ahogy mit tudom én, el kellett mondani, teljesen ugyanez, érted? Az a poén, hogy a hip-hop ősibb, a rockzenénél is az hip-hop majdnem minden ősibb, az ilyen őskor atavisztikus, érted? Hogy ott az a szar lemezt így megbasztatják, nem tudom, hogy hívják a szakkerhez. Scratch. Jó, na, hát igen. Annyira jó, hogy én is ki tudlak téged segíteni. Bizonyos helyzetekben, amikor valami fasság nem jut eszedbe, valami fölösleges, a romlás, tudod? Valami, hogy a szarban az ott mi? És akkor mondom, hogy kukoricafam, tudod? Ja. Igazad van. Látod, bennem van alázat. Én mondom, hogy igazad van. Valamihez a fam sem érted. Hát igen. Szóval Scratch, és azt a filmet láttam, amit az Eminemről csináltak, hogy annak alapján, és akkor a néger csávóval, hogy párbajozik. Az teljesen olyan volt, mint az őskorba. Meg ezeknél a primitív népeknél. De ezt most nem legyalázólag mondom, nekem állati érdekes volt antropológusként, meg vallástörténészként. De bazd meg, mi a fasz lehet ezen röhögni? Amikor meg vicceset mondok, kurva nagy némaság. Na ez mutatja a nemzedéki különbség. Olvassatok Schopenhauer, de tényleg. Tehát ezt tudom ajánlani, legjobb szívvel, érted? Na, szóval visszatérve erre, de ezt a szót kimondod, érted, hogy influencer, meg közös, akkor mindenki, hogy hát bazd meg, az a legalja mindennek, tudod? Az a, hát ott már nem találsz öregem verset, meg semmit nem találsz, ott Oravec Nórát találod, meg mit tudom én, kik vannak influencerek? Puzsér. Anyád picsája. Anyád picsája, egy nagyon népszerű figura. Nem tudom, hogy ismered, de iratkozz föl rá, bazd meg. Na, szóval, de most komolyan. Hát mondjál már valami értelmes gondolatot erről, az influencerek világáról, de most ebből a szempontból. Én azt hiszem, hogy ebből a közegből, tehát itt most egyszerűen csak arról van szó, hogy a kultúra ide vitte, ide juttatta, ide hordta át ezt a fókuszt. Tehát egyszer még mondtad azt, itt hogy van lehetőség ha most arra, Lao Tse élne, és ugye Lao Tse, a Tao Te King az ilyen szentenciákból áll. Ilyen tömör, szikár bölcsességekből. És lehet, hogy a finnyogó közönség az Lao Tse-t Oravec Nórához hasonlítaná. Én nem így gondolom. Te én mondtad gondolom, ezt, bazd meg ennél, tavaly. Hadd pontosítsak. Úgy fogalmaztam, hogy ha Lao Tse ma élne, mindenki Oravec Nórázná. Hát ez ugyanezt mondtam. Nem ezt mondtad, azt mondtad, hogy lehet, hogy talán esetleg valaki ahhoz hasonlítaná. Nem ezt ja, mondtam. Ja, talán van a azt mondtam, hogy nem meg azzal, hogy valaki. Azt mondom, hogy ha Lao Tse ma élne és kiadná a Tao Te Kinget. Mint mai műt. Igen, akkor mindenki azt mondaná, hogy na bazd meg, mi ez a kibaszott Coelho? Mi ez a kibaszott Oravec Nóra? Eleve az Oravec Nórát meg a Coelhót egy lapon említeni, az már olyan szinten sértő a Coelhóra nézve, már bocsánat. Én tudom, de hogy ezen röhögni kell, mert tudod, ez bazd meg ugyanaz a szar. De nem, csak de szeretném jelezni. Elégíts a Coelhót, de most attól, hogy valami... mondjuk a Coelhónak vannak gicses vonásai, attól még az nem lesz Oravec Nóra. Én értem, hogy ha valami egy kicsit is gicses, akkor a posztmodern szellem törvényének engedve Oravec Nórázzuk le, és így kifejezésre juttatjuk, nem, hogy modern, milyen magasan fölött a modern, állunk. A modern nem kell itt most a plafonra másznod. A Coelho, egyébként Coelho azt hiszem, mert hogy portugál név vagy valami. És a kis ujjamat eltartom, már csak a tejás csésze hiányzik a kezemből, hogy Robinak kedve. Szóval arról van szó, hogy ez a Coelho, ez egy regényíró. Most hagyjuk, hogy milyenek a regények. Regényeket ír, tudod? Oravec Nóra mikor írt, bazd meg, ilyen terjedelmet? Tudod, mikor írt a párna feliratain kívül, bazd meg, vagy annál az meghaladó terjedelmet életében? Tudod, most könyörgöm, én értem, hogy így mossuk össze, mert azzal, hogy így összemossuk ezt a kettőt, így juttatjuk jól kifejezésre, te hogy mi valami egészen más. Robikám, azért talán nemrég olvastam valamelyik cikkedet, vagy posztodat, és a Coelhónak kifejezetten ezt a közhelyességet tulajdonítva. Tehát egy olyan kontextus, olyan jelzővel látta, de már világos, nem tudom a mondatot. Világos, lapos, Coelhós bölcselete. Igen, ez igaz, de nem érdemli a csávó, hogy Oravec Nórához hasonlítsák, mert hogy mondjam, igazságtalan. A konok hamvast hasonlította hozzá. Azért az nagyobb sértés, már hamvasra nézve. Igen, de tudod, de most tudod, onnan, ahonnan a konok nézi, értem, hogy be lehet nézni, tudod. Tehát most a konok egy, de most tényleg a konok egy trockista. Nem trockista, anarchista, bakunyinista, hát más. Magát, jó, más. Nem tartja trockistának magát. Sose tartotta, mindegy. Hát én meg a múlt héten hallottam tőle ezt, de hát most mindegy, jó. Hát ő ezzel poénkodott, az más kérdés, csak azért, mert mindenki trockiozik. Kurva jó, hogy te vagy a tartó tisztje, bazd meg, és elmondott, hogy miért mondta, meg hogy értette, kurva jó, tényleg. Hát bazd, és mikor jelent legközelebb? Szóval mindegy, akkor jó. Nem trockista, a lényeg, hogy ateista, a lényeg, hogy marxista, a lényeg, hogy materialista. Igen. Mondom, ahonnan ő nézi, értem, hogy benézi ezeket egymásnak. Aha. Meg nyilván sértegetni is akar ezzel. Már engem. Igen. Hát persze. Ugye a Hamvas Béla, Coelho. Világos, persze. Oravec Nóra. Igen. Minden esetre, ha a Lao Tse ma kiadná a Tao Te Kinget, akkor mindenki Oravec Nórázná. Mert miért? Mert a Lao Tse Tao Te Kingje, meg az Oravec Nórának ezek az önbizalom füzetei. Ez hasonló műfaj. Hát ez azt jelenti, hogy spirituális, rövid, szentenciák gyűjteménye. Érted? És hogyha ennyire hasonló műfajban írsz valamit, a posztmodern szellem már nem lát rá azokra az apró különbségekre, amik a lényeget képezik, ami által az egyik, az ennek a műfajnak a csúcsa, a másik meg a legalja, hanem csak arra látnak rá, hogy spirituális megmondások, rövid szentenciák gyűjteménye, egy mondatban akarja megfejteni a világot, ez a nyomorult Lao Tse. Mert azt hiszi, hogy egy szaros mondattal a világ megfejthető. Igen. De Horavec Nóra már bebizonyította, hogy nem. Tehát ezt a szart el se kell olvasni. Hát ez egy még egy Horavec Nóra. Na erre volt szükségünk. Köszönjük, Lao Tse. Tudod, ez lenne nagyjából a reakció. Holott, baszki, nincsenek ilyen, nincs az irodalomnak ilyen törvénye, hogy egy mondatban nem lehet megfejteni a világot, tudod? A hegyi beszéd nagyjából 2000 évre szükséges szellemi és lelki üzemanyagot képezett. Egy viszonylag rövid szöveg. Igen. Tudod? Tehát, a szívszútra még rövidebb. Na igen, fiatal ember. Puzsértól hallotta valamikor, hogy... Különböző kultúrák között nem lehet egyenlőséget tenni. És hát akkor ez nem igaz, ezek szerint a különböző korok identitásképző... Hogy nem igaz a különböző korok identitásképző figuráira, tehát ezzel nyilván azt akarod sugallni, hogy, hogy azért Lao Tse azért, hát enyhén szóval kicsit más, és az a kultúra magasabb rendűbb, mint az Horavec Nóráé, nem? Jól értem? De bocsánat, de, nem a, de az Horavec Nóra meg a Lao Tse között a döntő különbséget nem az képezi, nem hogy a Lao Tse évezredekkel ezelőtt és írta. És kínai. A Horavec Nóra meg magyar és ma írta. Nem ez képezi a döntő különbséget. Állítom, hogy Lao Tse Kínájában is voltak Horavec Nórák, és ma is vannak Lao Tsék. És egyébként az, hogy a kultúrákat nem, hogy a kultúrák nem egyenlőek, és nem mindegyik egyenlő értékű, az nem jelenti azt, hogy nem lehet őket összehasonlítani, nem lehet köztük analógiákat találni, nem lehet a nagy törvényszerűségeket egymásnak megfeleltetni, igen, és nem lehet ennek a kultúrának a sorsára az egyéb kultúrák vagy egyéb civilizációk sorsából következtetni. Igen. Meg a dinamikákat összevetni. Ja, ja. Tehát nyilvánvaló, hogy nem minden kultúra egyenlően értékes. Bocsánat, de én az inkáknak, meg a majáknak az ember áldozó kultúráját, amin a Kukulkán Istent itatták vérrel, hogy másnap fölkeljen a nap, nem érzem egyenlő értékűnek mondjuk a nyugati civilizációval, vagy az indiai, vagy a kínai civilizációval. Tudod, milyen szép dolgok voltak ott pedig? Volt egy... Te szereted a focit. Hát csak amikor volt éppen egy... átvágják a torkodat, nem várjál, tudod annyira élvezni. Mondok valamit. Volt egy labdajáték, ha jól tudom, nem az aztékoknál, hanem a majáknál, ha jól emlékszem. Azt hiszem, hogy napokig tartott. A lényeg az, hogy a labda a napkorongot, vagy a napgömböt jelképezte, és egy nagyon pici lyukon kellett, két csapat játszott, egy nagyon pici lyuk, tehát az volt a gól, nagyon kicsi lyukon kellett tolni, és csak könyökkel meg térdel lehetett hozzá. Valami geci nehéz volt. Milyen vicces. És vitatkoztak a... geci szócskán röhögtek. Ja, Istenem. Nagyon figyelt, nehéz volt. Figyelt, hogy működik? Geci. Hát beszarok. Na, erre nem. Dehogy nem. Na, figyelj. És utána történészek azon vitatkoztak, hogy vajon a vesztes csapatkapitánya vagy a győztes csapatkapitánya került feláldozásra. A győztes csapatkapitánya ugyanis azért kerülhetett feláldozásra, mert akkora kurva nagy megtiszteltetés volt, hogy kiszedik a szívedet, és megesznek, mert azáltal te a napistennel azonosulsz. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki egy ilyen kultúrába szocializálódik, akkor a legelemibb ilyen érzéseket, hogy kitépik a szívemet, és olyan narratíva van, és olyan társadalmi viszonyok, és olyan tudod, amikor a közhangulat olyan, hogy akkor ez nem számít, sőt, te azért harcolsz napokig a kurva labdát áttolni a lukon, hogy föláldozzanak, hogy kiszedjék a szívedet. Vágod? Most ne a Mel Gibson jogos-e, filmre gondolj. Jogos-e azt mondani a mából, mondjuk az ilyen sutyó kommentelő színvonalán, hogy a nyomorult Balek megölték, ő meg még örült is neki. Szerintem nem. Na hát igen. Erre mondják azt, hogy történelmietlen. Mert hogy abban a tudatban, meg abban a civilizációban, annak a hitvilágnak a keretei közt ez a nézet, ez a nézőpont, ez az álláspont, ez nem létezett. Hát persze. Persze. És mi van akkor, hogyha a hitének megfelelően tényleg találkozott a napistennel? Mi van, hogyha beteljesült? Az, ez már hit, nagyon mély spirituális. Ha a hite megteremtette, és mi van, igen, hogyha a hit teremt, és így teremt? Ja, na ja, akkor mi van? Ezek már durva kérdések. Tehát itt átlépünk azért egy határt. Ez az, amit egyszer régen feszegettem, és nem is viccből, hogy az ateista tényleg megsemmisül. A hívő nem semmisül meg. A reinkarnációba hívő újra születik, érted? A tudatuk megkonstruálja a mágikus valóságot. Ezzel a tudattal próbálj meg hinni, hogy tudod azt, hogyha hiszel, megteremted az Istent, amelyik majd megvált téged, vagy amelyik majd téged a halálodban magához vesz, vagy magához emel, de ha nem hiszel, akkor megölöd az élő Istent, és a semmibe zuhansz. Ezzel a tudattal próbálj meg hinni benne. Hogy kell? Nem lehet. Nem lehet, mert a hit ilyen, hát nem véletlenül mondják, hogy kegyelem, tehát hogyha te hinni akarsz, akkor nem megy. Van egy ilyen, hogy ironikus ellenhatása. Farkas Attila Márton írt erről egy könyvet. Ó, nagyon jó. Nem csak erről, de ez az egyik fő téma benne. Tehát a lényeg az, nem is csak erről. Igen, van benne. Szubjektív idő, örökké valóság, ilyesmi, stb. Jól hangzik. Na, de, várjál, és influencerből így átváltottam még a filozófusok előtti korba a igazi brahmanává, vágod. Hát most az előbb teljesen influencer-szerű voltál. Abszolút. Nem akartak megsérteni, de hol lehet kapni ezt a könyvet? Mert nagyon szívesen megvásárolom. Majd hozok neked egy dedikát. Melyik üzletet ajánlod? A Librit. Például. De az írókboltjában egyébként jobb, mert ott oda a belvárosi elit jár, tudod. Na, igen. Belvárosi elit? Az írókboltja az már majdnem bitószalon. Ez már nagyon jól hangzik. És a bitószalon, igen, barátom, ez valóban jól hangzik. Na, visszatérve, most egyébként amúgy halálkomoly, tehát ez a laza akarok lenni. Érzitek ebben a mondatban ezért a paradoxon? Nem, tudod, annyira jó kúrós duma. Hinni akarok. Nem, így nem fogsz hinni, és nem fogsz laza lenni, ha laza akarsz lenni. Ez nem működik. Ez nem így működik a tudat. Nem így működik. Le kell szarni, hogy elég laza vagy-e, és hopp, elég laza vagy. Pontosan. Ja. Na de a hit, az meg, hát azt nem lehet generálni. Na de ott meg tudod, ott meg az van, hogy leszarom, hogy hiszek vagy nem, ebből nem képződik hit. Uh-huh. De akarok hinni, na úgy biztos nem fog menni. Abszolút. Visszatérve egyébként erre, tudod, van egy erre ilyen... Erre mondta azt Pascal, hogy aki tulajdonképpen ezzel a mondásával föltalálta a viselkedésterápiás megközelítést, tehát magának a behaviorizmusnak is ez az alapja. Behaviorizmus. Igen. Jó, egyébként fasság, mindegy, igen. Jó. Hogy járjál el, ne erőlködjél a hittel, mert így nem fog menni. Járjál el templomba, olvassál sok Bibliát, amikor már kiolvasta sokszor a Bibliát, olvasgasd a szentek életét, vedd föl a szentségeket, áldozz, gyógy, és majd megjön a hit. Uh-huh. Ez a viselkedésterápiás megközelítés, aha, tudod? Aha. Nem a hit teremti meg a gyümölcsöket, uh-huh, hanem a gyümölcs az, amit le kell szakítani, el kell ültetni, és abból majd kinő a fa. Ezzel egyébként Pascal szembe megy a hagyománynak, mert a hagyomány azt mondja, a hit az egy ingyen kapott isteni kegyelem, és vagy van, vagy nincs. Alig, ha nem egy természettudós kellett ehhez a megközelítéshez, Érdekes volt Pascal, mert egyszerre volt racionalista, ugyanakkor azt tudod, hogy misztikus is volt. Előkerült ilyen titkos izéje, tudod, hogy milyen ilyen furcsa érzései, tűzöntött el, és csak örömöt érzett. És azt, nagyon fura faszi volt. És azt tudod, hogy kimetszett a heréit, hogy a tudományra tudjon koncentrálni. De ez Pascal? Aha, Pascal. Mert hát folyton a, hát ugye ment a fasza utána, hogyan azt a férfiak szokták. Tehát, hogy mindenféle nők után, és hát elmaradt a tudománnyal. És így nagyjából az életének egy bizonyos pontján vont egy mérleget, hogy hova jut ő, mint Blaise Pascal, hogyha csajozgat tovább, és, mit, és miben akadályozza őt az, hogy férfi. És egyszerűen kimetszette a heréjét, és nagyjából akkor kezdődött el a tudományos munkássága annak a Blaise Pascalnak, akit ma ismerünk. Aha. Egyébként Schopenhauer is... Ezt ma kurva nehéz elképzelni, mert ma az az identitás jegy, hogy te férfi vagy, az annyira meghatározó, hogy én kimetszed a heréidet, és tudod, mit kezdek azzal a torzóval, azzal a nyomorultsággal, ami marad. De a Blaise Pascal azt mondta, hogy hát így abból konstruálok egy, hát néhány új tudományágat, mondjuk. Uh-huh. Azt akartam... Nem egy torzónak látta, tudod? Igen. Hanem a lehetőségnek. Igen. Schopenhauer is ilyen szatíriázisba szenvedett, tehát egy nagyon aktív volt szexuálisan, de soha nem volt, nem hogy felesége, barátnője, se párja, se senkije. Totál magányos volt a faszi. Ráadásul a magányából csinált filozófiát, és még nőgyűlölő is volt az anyja miatt. Egy érdekes figura volt. És ő kifejezetten teherne... Freud sincs Schopenhauer nélkül egyébként. Thomas Mann sincs, Nietzsche sincs, Wagner sincs, Wittgenstein sincs. Na most a szexualitás... Tehát ő volt az első filozófus Európában, aki a szexualitást ilyen középpontba helyezte, de ő egyébként nyűként és átokként élte meg a saját ilyen túlhevült szexualitását. Érted? És az aszkézist meg istenítette a faszi. Vágod? Durva. Na jó, van, elegem volt. Én azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy minden azon múlik, hogy hova helyezed a létednek a fókuszát. Hát ez a döntő kérdés. Ma az összes reklám, meg az összes kulturális termék, meg kulturális behatás, ami értéked a tömegkultúrából, akár a popszongok képében, akár a tévésorozatok képében, az mind azt erősíti benned, hogy te, mint férfi, te egy értékes valami vagy. Az egy értékes dolog, hogy te férfi vagy. Az valami, amit te megvalósíthatsz. Te kibontakoztathatsz, hogyha sok puncit teletömsz. Ez tudod? Most már... És genderrel egyébként ez most már hanyatlani fog, Robi, és változni. Jó, de most lehet, hogy akkor majd a nő, vagy majd a transz lesz az, ami így fel, ki lesz emelve, de lényegét tekintve ez nem változik. Aha. Tehát tudod, nem arról van szó, hogy te már olyan kulturális erők betonozzák be a fókuszt abba, a te léted fókuszát abba, hogy te férfi vagy, meg abba, hogy te fogyasztó vagy, meg abba, hogy te jó polgár vagy, édesanyádnak jó fia vagy, gazdag gyermekednek, vagy, gyermekednek jó kocsit, apja vagy, a feleségednek jó férje vagy, valaki, akinek kurva jó autója van, tehát te egy jó autó tulajdonosa vagy, és így tovább, mert mindegyik egy identitás, tehát a fogyasztói kosarad minden eleme identitási egyé képződik, hogy gyakorlatilag ezeket összetéveszted önmagaddal. Hát nem, nincs, már lehetőséget sincs, hogy kimozdítsd a létednek a fókuszát. Hát szerintem ott van az önmagad, ahova te a létednek a fókuszát a saját döntésed nyomán. Nem manipulálva, te elhelyezed. És itt van, tudtam, hogy ezt mondod, és itt van a nagy paradoxon, baszkikám. Mert ki az, aki elhelyezi, ha már azonosulok a jó apával, fogyasztói kosárral, autótulajdonossal, stb. Már ez ír, ebből állok, ez autonóm döntést hoz, hogy én ne ebből álljak. Tehát valami rejtett, valaminek ahhoz kell először, lenni. Én azt hiszem, hogy ahhoz először ezeket le kell bontani. Most de ki bontja le, amikor ebből állok. Érted? A mechanizmus, tehát létrehozol egy működést, amiben ez lebomlik. A Vörös Sándor úgy hívta ezt, hogy a személyiség felbontása. De ki csinálja? A Freud úgy hívta, hogy pszichoanalízis. De ki csinálta ezt? Hát, csak van egy autonóm valami vagy valaki, aki mégsem azonos ezzel a felsorolt cuccokkal, mert hogyha a felsorolt cuccokból áll, akkor olyan van, hogy ez a mechanizmus önmagát lebontja, de miért tenni? Miért tenni? Érted? Csak akkor valósulhat meg, hogyha ezek az identitásoktól függetlenül van valami a mélyén, amiről beszéltünk, a szikrácska, az eszencia, vagy bármi. De csak azt hiszem, hogy a jelét megtapasztalhatjuk. Lélek. De én azt hiszem, hogy ezt direkt módon nem tapasztalhatjuk meg, de indirekt módon a jeleiből kiolvashatjuk, hogy ott van mögötte ez. Tehát abban a pillanatban, hogy van egy, tudod, van egy Blaise Pascal, és van egy metszőolló, tudod, meg van egy szike, amivel ő ezt magán elvégzi, abból már következik az, hogy ez a jegye, hogy férfi, ez nem azonos Blaise Pascallal. És én azt hiszem, hogy ahogyan a Pascal a Harryt kimetszette, ugyanilyen módon az ember kimetszheti ezeket az identitástartalmakat önmagából, lépésről lépésre, míg aztán nem marad semmi, csak a szikrácska marad az ember, a metszőollóval a kézben. Az ember, aki kimetszette. Abban bízunk, hogy ez a valaki, ez létezik. Minden reményünket ebbe vetjük, mert ha ez nem létezik, akkor attól tartok, hogy minden hiába való. Ez volt az Apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!